NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Protesterende boeren in Brussel bekogelen gebouwen van de Europese Unie met eieren. En ook worden er brandjes gesticht. In de straten rond het parlement staan honderden trekkers. De politie heeft het centrum van de Europese wijk in Brussel afgezet. Door het protest is het een verkeerschaos in de Belgische hoofdstad. In Londen zijn 9 mensen gewond geraakt door een mogelijke zuuraanval. Onder de gewonden een moeder met haar 2 dochters en 3 politieagenten. Volgens Sky News gooide iemand een bijtende stof op de moeder en kinderen terwijl ze in een auto zaten. In Finland zijn vandaag en morgen grote stakingen. Scholen en supermarkten zijn dicht, ook het luchtverkeer ligt plat. Vakbonden en actievoerders staken tegen de strenge bezuinigingen op de arbeidsmarkt die de rechtse regering van Finland heeft afgekondigd. Volgens Finse media gaan er bijna 300.000 mensen de straat op. Shell heeft vorig jaar een winst geboekt van 18 miljard euro. Daarmee is de winst meer dan gehalveerd ten opzichte van recordjaar 2022. Shell won afgelopen jaar minder olie en gas en verkocht die brandstoffen ook tegen lagere prijzen. En de inflatie is in januari weer gestegen, volgens het CBS met 3,2%. Eten, drinken, alcohol en tabak waren in januari ruim 4% duurder dan een jaar eerder. Daar staat tegenover dat de tarieven voor gas, elektriciteit en stadsverwarming iets lager werden. Het weer vooral vanochtend volop zon. In de middag wat meer sluierbewolking en het wordt ongeveer 9 graden. ANWB Verkeersinformatie. De files lossen snel op. Er is nog wel veel vertraging op de A2 Maastricht-Eindhoven tussen Weert en de afrit Valkenswaard. Door een aanrijding daar ongeveer een half uur oponthoud. En op de A9 Alkmaar-Amstelveen gebeurde een ongeluk bij knooppunt Rotterpolderplein. Daarbij is ook een motorrijder betrokken. Er zijn 2 rijstroken dicht. Vanaf Beverwijk is de vertraging 20 minuten. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Herman van der Zand. Goedemorgen, van harte welkom. Spraakmaker vanochtend is cabaretier Andries Toenroe. In zijn nieuwe voorstelling vraagt hij zich af of je een goede vader kunt zijn als je eigen jeugd is gedomineerd door negatieve ervaringen. Andries, goedemorgen. Goedemorgen, Herman. Goedemorgen. En vandaag is het dan eindelijk zover, u hoorde het al. 14 maanden geleden begon hij aan zijn klus. Oud-minister Martin van Rijn gaat het onderzoek leiden naar de werkcultuur bij de NPO. Dit naar aanleiding van onthullingen over misstanden bij het BNN-VARA-programma De Wereld Draait Door. Martin van Rijn presenteert straks een langverwachte rapport. Dat gebeurt om 22:30 hier vlak om de hoek. Frank van der Linden is een van de ondervraagden door die commissie. Welkom, Frank. Hi. We horen je straks in Mediaforum hoe dat ging en vooral wat voor vragen er werden gesteld. We beginnen met de stelling, dat is eigenlijk een dilemma, hè, vanochtend. In Stand.nl, sociale media. Dubbele punt, vloek of zegen. Deel uw ervaring. Op 0800 1101. Ik denk dat iedereen verslaafd is die social media gebruikt. Nou, het zijn leuke filmpjes. Ik denk dat als je continu bezig bent met alleen of online of op je telefoon, je niet meer meedoet met de maatschappij. Mr. Zuckerberg, why should your company not be sued for this? Company is building the best tools that we can. Well, you're failing at that. Depressie, angststoornissen, eetstoornissen en zelfbeeldproblemen. Ik vind sommige filmpjes grappig en leuk om te doen. Verre vrienden komen dichterbij via de smartphone. Als ik nieuws opzoek, dan kijk ik liever een video dan dat ik informatie lees. Eenzaamheid, moeite met concentreren, motivatieproblemen. Yeah. You've done nothing to compensate them. You've done nothing to put it right. You should, Mr. Zuckerberg. No, spraakmaker, cabaretier Andries Toenroe heeft al een selfie gemaakt vanochtend en gepost op de sociale media dat je bij ons te gast bent. Zeker. Dus is dit voor jou ook een manier om je te uiten? Een zegen, zou jij dan eerder zeggen? Ja, voor mij als privépersoon is dat denk ik wel een zegen. In de zin van, het is voor mij als cabaretier ook heel belangrijk om denk ik in contact te blijven met de mensen die mij een beetje willen volgen. En mijn marktwaarde te verhogen dat ik met de Herman van der Zand aan de tafel mag zitten. Ja. Met een microfoon voor mijn neus. Ja, dat moet ik dan toch de mensen laten weten natuurlijk. De BV Toenroe, die draait voor een groot deel ook door de sociale media. Nou, niet voor een groot deel, maar het is zeker een instrument wat daarbij helpt, ja. Ja, dus voor jou slaat het misschien meer richting richting zegenen uit? Heb je wel eens momenten dat je denkt, nou, dit is echt ongeveer het allerergste wat ons de afgelopen jaren is overkomen? Nou, zo draconisch wil ik het niet stellen, maar ik denk wel dat er vaak momenten zijn waarvan ik al denk, oh god, ik kan de druk al niet weerstaan van de smartphone, dat je toch s'avonds nog even zo door je Instagram zit te scrollen of door Reddit of wat dan ook, en daarmee totaal overprikkeld je bed in gaat. Laat staan als je 12 jaar bent en de constante druk van je klasgenoten en schoolgenoten voelt om populair te moeten doen, mee te moeten doen met alle TikTok-trends en dat je hele zelfwaarde eigenlijk ontstaat door middel van wat je online presteert. Dat lijkt me wel heel schadelijk. Heb je voor jezelf dan een regime afgesproken van dan ga ik er wel op, dan ga ik er niet op? Of is het ook gewoon onwillekeurig vlak voor je gaat slapen nog eventjes door reacties op je show of een bijvoorbeeld hier een optreden? Nou, dan moet ik mezelf echt wel toe afbaken inderdaad. Dat ik zeg, oké, als ik s'avonds nog de krant wil lezen op mijn telefoon, wat al een matige manier is van de krant lezen, maar dan moet ik eerst mijn telefoon op vliegtuigstand zetten om te voorkomen dat er toch nog iemand om 1:30 een reactie post op je Instagram. Ga je toch even kijken, wat zegt iemand dan? Krijg je toch een soort adrenaline dopamine shot? Ja. Ga je toch weer slechter slapen? Oké, maar misschien moeten wij voor jou bepalen dat het een vloek is voor je al. Ja, dat dankjewel, je wel. Zelf zie je het al niet dit meer. Is geen radio uitzending, is gewoon een interventie. Pijnbank, ja, dat is het. Ja, Frank van der Linden zit tegenover je. Dit is een van de laatste der Mohicanen. Want wat heb jij in je broekzak zitten? Een ouderwets Nokiaatje, punt. Daar kun je alleen maar mee bellen. En sneken. SMS'en, Herman. Oh, SMS'en kan ook nog. Waarom? Omdat ik mezelf wil beschermen. Ik ben een prikkelgevoelig iemand. Ik vlieg op allerlei dingen af. En er hoeft maar even iets te gebeuren. Of daar wil ik bij zijn. Alsof ik in de rugby scrum wil gaan staan. Het is niet goed voor mij. Ik denk dat ik ook beter af en toe in een trein kan zitten, naar een koe in een weiland kan staren, een mooie tv-documentaire kan verzinnen. Of een prachtig verhaal. En dat daardoor mijn leven iets meer diepgang houdt. Dan wanneer ik met zo'n ding in de weg zit van mezelf. Dan is het misschien niet op je telefoon, maar thuis achter de computer of achter de laptop zoek je dan wel. Zit je wel op de sociale media? Ga je dan wel kijken? Bijvoorbeeld, nee. Wat wordt er gevonden van wat ik heb gemaakt of geschreven? Nee. Ook niet foto's op vakantiefoto's op internet? Nee. Helemaal niet? Nul. Ook niet dan het gevoel dat je iets mist? Nee. Nee, ik ben er wel eens een beetje demagogisch over. Dan vraag ik bijvoorbeeld aan mensen, kun jij merken aan de kwaliteit van mijn werk dat ik dat allemaal niet doe? En gelukkig heb ik nog niemand ontmoet die zegt, ja, dat merk je echt aan jouw werk. En dan pest ik een beetje en dan zeg ik, maar ik kan wel merken aan de kwaliteit van jouw werk dat je gebruik maakt van de socials. Hoezo? Dan zeg ik, nou ja, je twittert, je Facebookt, LinkedIn, Snap, app, whatever. En ik merk dat jouw werk minder diepgravend is dan het lang is geweest. En dat is ook heel logisch, want jij verdeelt je aandacht noodzakelijkerwijs over een x-aantal platforms. En dat is natuurlijk overdreven. Ja, maar voor iemand als een onderzoeksjournalist kan het toch juist hartstikke handig zijn om ook te zien wat er in de haarvaten van de samenleving speelt. Absoluut. En bovendien, als je in de actuele verslaggeving in Den Haag zit, zoals nu bijvoorbeeld met dat rapport van Rijn, dan kun jij je natuurlijk niet veroorloven om rond te lopen met een ouderwetse Nokia. Maar ik zit in de achtergrond van de achtergrond. Ja. Ik maak documentaires en bij Kunststof mag ik diepte interviews maken. En dat gaat over andere dingen dan het relletje van de dag. Mm-hmm. En ja, dan kan je een beetje meer achteroverleunen. Ja, dus jij vindt het bij voorbaat al een vloek? Nou, als ik met mijn geliefde aan tafel zit en je hebt 1,5 uur staan kokkerellen en je denkt, goh, hoe zou het met haar zijn? En zou ze willen weten hoe het met mij is? En naast haar bord ligt dat ding. En dan snap ik wel, moeder heeft deze week een heupoperatie ondergaan en dan is het fijn om te horen hoe het van uur tot uur gaat. Maar het is toch spijtig als je die blik de hele tijd ziet afdwalen naar dat apparaat. En dat je niet de sensatie hebt, we zijn nu echt even lekker met elkaar in contact. Ja. Het is wel een beetje zwart-wit gesteld, toch? In de zin van niet bij ons thuis, ja, hoor. Okay. Ik wil me niet per se jij dat dan. Maar ik kan toch zelf ook alle meldingen van Instagram uitzetten en alleen je. Nou ja, maar dat doet ze niet altijd. Ah, oké. Okay. Kijk, en als je s'avonds nog een interventie. Ja, ik bedoel, maar het is aan haar. Want ik denk, vloek of zegen, dat bepaalt iedereen voor zichzelf. En ik zou absoluut niet aan een ander willen opleggen hoe hij of zij dat moet doen. Het is een beetje om het plechtstatig uit te drukken, zoals Jean-Paul Sartre ooit zei. La vérité est dans la situation. Mm-hmm. De waarheid is in de situatie. Per persoon, per tijdstip, per omstandigheid is het voor de een een vloek en voor de andere een zegen. Eens kijken hoe dit zit bij Sky Del Vos. Maandenlang gereisd, net weer terug. Goedemorgen. Goedemorgen, zeker. Ben je heen geweest? Ik ben 3,5 maand in Azië geweest, begonnen in China. En daarna ben ik geëindigd nog in Zuid-Afrika. Maar met name Azië, ja. En constant de telefoon bij je? Constant contact met hier? Nou ja, ik moet zeggen, ik heb net geluisterd en voor mezelf even nagedacht. Ik denk met name contact met daar eigenlijk. Voor mij heeft het heel veel gebracht in de zin dat je komt supersnel mensen tegen. Je kunt met elkaar in een split second gegevens uitwisselen en dan in groepen komen en gave dingen met elkaar meemaken. Maar natuurlijk ook met het thuisfront, ja, absoluut. In plaats van dat mijn ouders faxten met elkaar, kon ik een appje sturen dat ik oké was om foto's sturen. Dus zowel thuis als daar contact. Wat jou betreft een zegen, maar leidt het dan ook niet af van de ervaringen die je hebt op je reis? Dat je dan toch nog weer in die telefoon zit en kijkt hoe bijvoorbeeld hier in Nederland het regent of zo, terwijl jij op een prachtige strand zit? Ja, ik denk mijn tijd in China heeft me veel gebracht in het opzicht van media. Ik denk, daar heb ik gezien hoe media ontwikkeld als iets waar we allemaal in de greep van zijn. Mensen kijken daar niet meer om zich heen en zien niet welke tempel ze nog zijn. Ze zijn alleen maar bezig met TikTok en de media. En ik denk, ja, gaandeweg mijn reis heeft me dat laten zien dat ik ook wel gewoon omheen moet kijken en van de zonsondergang moet genieten met mensen met wie ik ben. En zeker niet met de regen thuis moet bezig zijn. Dus, maar hoe doe je dat dan? Want het is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Ik wil er minder op of ik wil meer in het moment zijn, om het zo maar te zeggen. Ik denk dat afhankelijk is van de mensen met wie je bent. En als je met mensen bent die ook graag willen genieten daar van de reis, dan, en je bent met een leuke groep, dan ga je meer op in het moment. En als je gaat surfen of je bent met elkaar op het strand of je bent met elkaar ook met de cultuur bezig, dan laat je dat toch wel wat meer links liggen. In ieder geval, dat was mijn intentie. Ja. En ik denk dat afhankelijk is van met wie je bent. Wat u betreft vooral een zegen om contact te houden met elkaar. Dick Windhouwer belde ons vanmorgen. Meneer Windhouwer, u bent van Facebook af, hè? Waarom? Ja, goedemorgen, Mette. Ja, ik ben inderdaad van Facebook af. Nou, ik had een soort haat-liefdeverhouding mee. Zakelijk werkte het heel goed. Maar privé werd ik er gewoon steeds somberder van wat voor mij toch wel een soort leegheid was op Facebook. Ondanks dat er heel veel op je afkomt. Wat zag u daar? Nou ja, voor mij was het vooral vrienden die heel veel posten van etentjes of allerlei leuke dingen die ze deden. Terwijl mijn leven op dat moment helemaal niet zo leuk was. Dus ik had een depressie. En ik voelde gewoon eigenlijk dat ik heel veel miste. En dat mijn leven helemaal niet zo leuk was als al die anderen. Dus dat maakte mij eigenlijk alleen nog maar eenzamer. Ja, mevrouw Del Vos zegt net, ja, ik heb juist heel veel contact met mensen hierdoor. Ik kan met ze afspraken maken. Ik kan afspreken om elkaar te zien. Dat werkt dus als je je niet goed voelde, juist averechts. Ja, omdat je eigenlijk, ik merkte gewoon het echt, dat ik geen echt contact had. Dus je stuurt elkaar een likeje, een thumbs up als je een berichtje leuk vindt of een foto. Maar als ik dan terugkwam van vakantie, of een vriendin kwam terug van vakantie, dan zei ze van, ik heb zoveel leuke dingen gepost op Facebook. Dat heb je gemist omdat je er nu niet meer op zit. En dan denk ik van, ja, maar je kan het me toch ook gewoon vertellen. Nu, dat is toch ook heel leuk. Dus het echte contact is er eigenlijk niet. En dat miste ik gewoon heel erg. Dat... Ja, Frank? Ja, nou ja, de nuances vind ik eigenlijk nog leuker. Kijk, van de week overleed onze kat Sarah na 20 jaar. Mijn geliefde die stuurde een foto rond van Sarah en vertelde wat anekdotes over haar, wat we met haar hadden meegemaakt. En ja, daar kwamen heel veel reacties op. En dat gaf wel degelijk toch ook het gevoel van, we delen hier met onze intieme familieleden, kennissen, collega's, iets. Daar heb je het over met elkaar. Dus dat soort voordelen zie ik ook wel. En dat, in alle eerlijkheid, mis ik soms ook. Dat je even heel snel iets dat toch belangrijk voor je is met die kring kan delen. Ja. Niet alleen in een mailtje, 's avonds laat geschreven, waar de familieleden niet meer naar kijken, want zij appen wel. U heeft Facebook de deur uitgedaan, meneer Windhouwer. Bent u op een andere manier nog wel op sociale media terechtgekomen? Nee, ik ben echt toen gestopt, ook met Twitter. Vooral omdat het vluchtige ervan stond mij gewoon echt tegen. Ik ben toen ook nog van WhatsApp gegaan. Maar dat ging helemaal niet meer. Dat was meer principieel. Van, ik denk, ik wil niks meer met Meta te maken te hebben. Maar ik moest gewoon weer terug. Omdat je moet in groepsappen zitten. Ja. En dat vind ik echt ongelooflijk. Dat eigenlijk je niet meer zonder kan. En je dat moet wel. Dat toch wel heel goed gedaan, ja. Ja. Dank u wel, meneer Winterhouwer. Thijs Launsbach is psycholoog, schrijver van het boek Asociale Media. Goedemorgen, meneer Launsbach. Goedemorgen, Herman. Het gaat over de effecten op ons. Vooral jongeren, hè? Die kampen met de negatieve gevolgen ervan. Hè? Nou, ik maak me inderdaad het meeste zorgen over wat deze platforms doen met de mentale gezondheid van jongeren. Of überhaupt jongeren. Het goede nieuws is dat de meeste van hen daar redelijk goed mee leren omgaan. Dat geldt trouwens voor de meeste volwassenen ook. Die hebben zowel een beetje lasten dat ze wat van de wereld missen of veel van hun tijd kwijt zijn, wat jaloerser zijn op de levens van anderen, hebben we net gehoord. Mm-hmm. Maar er is best een groep jongeren die er echt wat meer problemen mee krijgt. Wie zijn dat? Behoorlijk wat effect. Nou ja, dat zijn voornamelijk, weten we uit cijfers, de meisjes. En met name die van de meiden die heel vroeg in hun leven begint en dan heel veel social media gebruikt. De echte grote gebruikers, zeg maar. Die krijgen regelmatig last van depressies, zelfbeeldproblemen, eetstoornissen, angst, allemaal dat soort effecten. Nogmaals, dat is dus niet de grote groep. Die heeft er ook weer op andere manier problemen mee. Maar dat is zeker een kleine groep. En aangezien min of meer 100% van de jongeren op in ieder geval een van die platforms zit, is dat toch een aanzienlijke groep. Ja, biedt Mark Zuckerberg namens Facebook in zijn geval zijn excuses aan voor de gevolgen die het heeft, voor de dingen die ze niet goed doen. Louter, moest er wel bijna een Afghaans executiepeloton op hem af worden gestuurd voordat hij het deed, hoor. Het is er uitgekomen. Schoorvoetend is hier wel een eufemisme. Dat is natuurlijk niet genoeg. We moeten er anders mee omgaan. We moeten er anders over gaan denken. Zijn wij ook, als we naar de bedrijven kijken, te naïef? Ik denk dat we wel eens te naïef zijn over de negatieve effecten van dit soort platforms. Ik denk ook dat er een soort, hoe zal ik het maar noemen, een soort Stockholm-syndroom optreedt. We maken gebruik van deze dingen, dus we moeten voor onszelf goed praten dat we dat ook doen. En ik denk dat we dientengevolge ook wel echt een beetje naïef zijn over de negatieve effecten die het heeft. Want ook voor die grote groep waar ik het net over had, geldt, we worden er ontevredener, geïrriteerder, ongeduldiger, ongelukkiger en minder aandachtig van. Dus als je het op de keper beschouwt, ondanks dat het ook positieve dingen kan hebben, positieve effecten kan hebben, zijn de negatieve effecten in onze levens toch wel erg groot. Ja. Overigens is het niet zo dat we dit met louter zelfdiscipline of meer wilskracht gaan oplossen. Want deze platforms zijn zo verslavend dat we daar toch echt ook wel regelgeving voor nodig hebben. Dat hebben we nodig. Nog een tip voor ouders die worstelen met kinderen die de hele tijd op die fora zitten. Nou ja, lees je in wat ze dan daadwerkelijk aan het doen zijn. Ik bedoel, ik ben er nu voor mijn vak mee bezig als psycholoog. Ik ben 35. Ik mis nu ook al een aantal dingen die de jongeren van nu heel normaal vinden, zeg maar. Dat is gewoon, je moet je kennis toch wel een beetje invullen, want anders loop je zo achter. En wat je niet kunt doen is heel erg bepalen wat er in hun leven naar ze toe komt. Welke invloeden er in hun leven zijn. Wat je wel kunt doen als ouder, is je kind media wijs maken. En een kritische social media consument maken. En misschien ook wel de belangrijkste tip: als je dan toch iets doet aan regelgeving in je huis rond social media, laat het dan zijn dat ze 's avonds niet meer hun smartphone de slaapkamer mee innemen. Ja. Want we weten dat het dan nogal interfereert met hun slaap. En dat heeft enorme effecten op de mentale gezondheid. Meneer Launsbach, dank. Andries, niet meer mee in die slaapkamer. Nee, zeker. Ik zet hem altijd op vliegtuigstand voordat ik de slaapkamer inga. Dan heb ik dat er nou voor gehad. Ik wou nog even inhaken, omdat we hebben het nu al heel erg over de mentale gevolgen voor de jongeren. Maar ik denk ook dat als we het maatschappij breed gaan kijken, dat de ontwrichtende kracht van eigenlijk de algoritmes van social media die alleen maar gericht zijn, en dat merk ik de laatste jaren aan de mate van content die ons voorgeschoteld wordt op al die platforms, dat het echt negatiever wordt. Omdat dat gewoon de meeste engagement oplevert voor die platforms en de meeste advertentieinkomsten. Ook een reden dat veel mensen tegenwoordig van X af zijn gegaan. Zeker. Ook de Caro en Chafé. Nou, er is nog een ander aspect waar we het nu helemaal niet over hebben. Gisteren kregen die directeuren van Meta, TikTok en X er enorm van langs tijdens een fel verhoor in de in de Senaat van de Verenigde Staten. Kijk, er is bijvoorbeeld zo'n waarschuwende tekst op die socials, kinderporno waarschuwing. Mm-hmm. Dan zou het kunnen zijn dat je per ongeluk bij kinderporno belandt. Dat verboden is en dat schadelijk is voor de slachtoffers. En de gebruiker die krijgt hulp aangeboden. Maar er is ook de optie om gewoon door te gaan naar die onderzoeksresultaten. En dat risico te lopen. Ja. Dat is toch werkelijk onbestaanbaar. Ja, dat was inderdaad een onderdeel van dat verhoor van gisteren. Ja. Michelle van Vliet is van Young Impact. Goedemorgen. Goedemorgen. U komt met uw organisatie veel op scholen. Nu hebben we een aantal scholen gezien die hebben gezegd mobiele telefoons zeker niet tijdens de les, maar ook niet meer in de pauze, helemaal niet meer op school. Mm-hmm. Vanwege de verwoestende impact soms van sociale media, merkt u verschil nu de telefoons in de kluisjes moeten blijven? Wij komen inderdaad bijna dagelijks op scholen. En ik moet zeggen dat die maatregel bij de ene school meer wordt doorgevoerd dan bij de andere school. Ik kan niet zeggen dat wij direct, als het gaat over mentale gezondheid, daar dan iets van merken. Bij de leerlingen uiteraard merken wij wel iets over de aandacht die er is tijdens de les. Alhoewel wij het juist ook heel graag integreren in de les, omdat het nu eenmaal de belevingswereld is van de jongeren. Werken we er juist liever mee samen dan dat we zeggen dat het helemaal verboden moet worden. Ja, want we horen natuurlijk veel over de negatieve impact op jongeren. Wat brengt het ze juist? Wat het ze brengt is dat ze natuurlijk ook emotionele steun bij elkaar vinden op die platformen. Dus je ziet dat eigenlijk ook steeds meer bekende koppen, hè, de welbekende influencers, zich ook wel steeds vaker uitspreken op die platformen. En ook wel laten zien dat het anders kan. En dat zij ook last hebben van bepaalde zaken, wat juist ook weer een steun kan zijn voor de doelgroep. Ja, dus we hebben natuurlijk een dilemma voorgelegd. Sociale media, vloek of zegen. Wat zou u er dan van maken? Nou, het is beide, hè? Ja. Dus ik denk dat het gewoon. Maar ik zou zeggen, kijk, het is niet meer weg te denken. Dus laten we dan vooral het positieve ervan belichten. En gewoon zorgen dat jongeren ook ermee leren omgaan. En juist hun support ook halen uit die platformen. En daarnaast elkaar juist ook heel erg offline proberen te vinden. Dus dat er naast die online community juist ook een offline verbinding ontstaat. Helder. Michelle van Vliet van Young Impact, dank u wel voor uw reactie. Marco Kunst is jeugdboekenschrijver. Goedemorgen. U stuurde een opinie naar de Volkskrant. Juist over weerbaar maken van jongeren op het internet. Zegt u vloek of zegen als u zou moeten kiezen? Als ik echt moet kiezen, zeg ik vloek. Ja. En dat is voor een deel ook omdat ik het eigenlijk vroeger helemaal niet miste toen het er niet was. Ja. Dat is met heel veel dingen. Met de postkoets toen hij er nog niet was. Ja. Nee, maar als ik dan globaal kijk van wat heeft het gebracht. En ik kijk naar, er zijn een hoop leuke dingen. En er komt zeker een hoop goeds uit voort. Dingen, contacten, et cetera. Maar wat voegt het werkelijk toe als je kijkt ten opzichte van de grotere oppervlakkigheid, de vluchtigheid en alle onvoorstelbare bagger die er ook rondzinkt op de social media vooral. Ja, en gaat het dan vooral over de verwachtingen en angsten voor de toekomst? Want daar schrijft u uw opinie ook over, hè? Ja, als ik gewoon kijk, ik kom zelf veel op school als jeugdboekenschrijver. En omdat ik een paar toekomstboeken heb geschreven, ga ik met kinderen in gesprek van goh, wat is jullie beeld van de toekomst? Wat verwacht je ervan? En verder dan vliegende auto's en de iPhone 40 komt het in eerste instantie dan niet. Maar als ik doorvraag, dan merk ik, dan gaat het echt meteen over pats, epidemieën, het klimaat gaat eraan, er komt oorlog aan. En dus in die zin is er een enorm negatief beeld, heb ik het gevoel, bij heel veel kinderen en jongeren. Hoe komt u nou ook kinderen tegen, echt jonge kinderen die zeggen, ik doe het bewust niet? Zijn die er ook? Heel weinig. Ze zullen er her en der zijn. Ik ken ze niet, laat ik het zo zeggen. Nee. Ik moet wel zeggen, ik kan me uit mijn jeugd herinneren dat ik al kaartjes in de krant zag met hoeveel raketten hebben we hier in het westen, hoeveel raketten hebben ze in het oosten. Er zat gif in de grond. Ik moet zeggen dat ik in mijn jeugd ook af en toe goed bang ben gemaakt door de papieren krant. Ze, zeker. Ik denk dat dat ook gebeurt. En het ging in dit stuk ook waar ik op reageerde eigenlijk meer over echt psychische weerbaarheid. Dat kinderen elkaar heel erg beïnvloeden zelf ook. Met items waar ze het over hebben. Dat met anorexia dingen, voedingsdingen, uiterlijkheidsdingen. Heel snel dingen doorsturen naar elkaar natuurlijk. Mm. Precies. Dat gaat allemaal in een enorm tempo. En dat levert beelden op van oh, kennelijk is dit de norm. Kennelijk is dit mijn groep. Kennelijk moet ik hier aan meedoen. En daar wordt misschien wel schade berokkend. Als er een groep is die zich spiegelt aan elkaar, dan zijn er wel de jongeren, ja. Pubers. Nou ja, we hebben het nu alleen maar over jongeren, maar ik kan me voorstellen dat het juist ook voor... als ik merk dat de jongeren die ik in mijn omgeving spreek, die zijn veel mediawijzer dan dit en veel weerbaarder en veel meer bewust van dit soort processen. En ik denk dat de maatschappijbrede impact absoluut zit bij de boomerachtige groep mensen die echt nieuws niet meer van nepnieuws kan onderscheiden. En daardoor zie je een hele paradigmaverschuiving binnen de politiek en polarisatie. Ja, maar tegelijkertijd is het ook wel zo dat het onderscheid kunnen maken tussen wat er rondwaart op internet en wat, laten we zeggen, de NRC na 4 maanden research over iets ophoest, dat toch niet altijd even klip en klaar wordt gemaakt door die groep. Worden niet Michel van Vliet van Young Impact probeert jongeren weerbaar te maken. Dat is niet de oplossing, zegt u, meneer Kunst? Ik denk dat het een noodverband kan zijn. Het kan zeker iets oplossen, maar ik had erbij zoiets van... Ja, er wordt al zoveel op het bordje van kinderen geschoven. Kijk naar de wortel hiervan, wat er diepgaander onder ligt. En dat is dat het internet zoveel schadelijks bevat. En net als dat we een filmkeuring hebben of leeftijdsbeperking bij alcohol... kun je ook op die manier kijken van zijn er filters mogelijk... zijn er toegangsbeperkingen mogelijk. Helder. Marco Kunst is jeugdboekenschrijver... Laurens Verhagen is tech-redacteur bij De Volkskrant. Goedemorgen. Goedemorgen. Kunst zegt, je moet het bij de wortel aanpakken. Regels voor het internet. Is dat een goed idee? Ja, sowieso. Er is hoe dan ook geen één oplossing. Ja, weerbaarheid hoor je inderdaad vaak. Maar ik denk dat we inmiddels wel tot de conclusie kunnen komen dat dat niet genoeg is. Want je kan vaststellen dat kinderen en ook volwassenen simpelweg niet weerbaar zijn tegen wat techbedrijven aan geraffineerde trucs uithalen om ons steeds meer tijd op hun platformen te laten doorbrengen. Dus wetgeving is hoog nodig. En ja. Het goede nieuws is wel dat die er ook wel aankomt, hoor. Ja, want we horen de toon, hè. Frank had het al over de Senaat was boos. Bloed aan de handen van de sociale media. Verwoestende impact van dat soort platforms. Is het dan het schuiven wat dat betreft? Het begon eigenlijk in Europa. Amerika, thuisland van de meeste techbedrijven, is heel lang wel hebben het op een beloop gelaten. Ook met het idee van, dit is goed wat ze doen, het is goed voor de economie. Het is ook in de wetgeving daar verankerd. En dat is ook een van de problemen in de Verenigde Staten, dat techbedrijven simpelweg niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor wat op hun platformen gebeurt. Maar weet jij dan hoe het werkt, collega? Dat, aan de ene kant in de VS is die kinderporno strafbaar. En dat als je via de socials daarnaar op zoek gaat, dat wordt gemeld dat het verboden is. Maar dat je er dan nog steeds wel naartoe kan. Hoe kan dat dan eigenlijk? Het is verboden, maar het is er. Ja, dat komt eigenlijk door wetgevingen die elkaar tegenspreken. Het wordt een beetje technisch juridisch verhaal. Laat maar eens zitten. Oké, dat is een probleem. Het woord tegenspreken is voldoende. Maar in Europa hebben we in ieder geval wel goede wetten nu. En die ook echt regels stellen aan die techbedrijven. Ja. Als je zou moeten kiezen, Laurens, zou je zeggen zegen of een vloek? Want wij zijn wel simpel hier, hè? Oh, god. Ja, met het mes op tafel moet ik dat zeggen? Ja, zeg het. Zegen. Dankjewel, Laurens Verhagen, tech-redacteur van de Volkskrant. Volgende week gaan we in Spraakmakers verder in op dit onderwerp. Discussie gaat ook verder in de Spraakmakers Community. Kunt u zich aanmelden, spraakmakerscommunity.nl. Omdat Sanne thuis zwaar verwaarloosd werd, kwam jeugdzorg in beeld. Maar ook daar voelde Sanne zich niet gezien, gehoord en gesteund. Gebrek aan aandacht maakt kwetsbare kinderen kapot. Kom voor ze op hetvergetenkind.nl. Heeft u goede voornemens? Vergeet dan uw gehoor niet. Want uw gehoor kan veranderen, zonder dat u het zelf doorheeft. Begin uw jaar goed en boek nu een gratis hoortest via beterhoren.nl. Beter horen, een en al oor. Wie wordt de beste allround danser van Nederland? 10 amateurdansers kunnen hun droom verwezenlijken. Dit is meer dan een wedstrijd. Om professioneel danser te worden. Wie houdt de lange strijd vol? Zo. En leert zo goed mogelijk alle dansstijlen. Welkom bij Project Dans. Vanaf vanavond om 20:30 bij de NTR op NPO 1. Ja, ga maar eens even rechtop zitten. Want als je nu Lotto-abonnee wordt, maak je direct kans op 25.000 euro. En je krijgt 25 euro cadeau. Dus ga snel naar lotto.nl en word abonnee Lotto. Spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Wij hebben de beleggingsresultaten over 2023 met onze cliënten gedeeld. Wilt u weten waarom zij zo enthousiast zijn? Neem dan contact met ons op. Bank ten Katen en Cie. Private banking sinds 1881. Bank ten Katen. Onthoud die naam. Lijstjes, we zijn er gek op. Stel nu je favoriete boekenlijst samen en laat anderen zien wat jou inspireert. Ga naar managementboek.nl/lijstje. Managementboek. Prettig kennismaken. Ben je single en wil je dat graag zo houden? Vermijd dan elk contact met die veel te leuke singles op e-matching. En maak al helemaal geen gebruik van de gratis kennismakingsweek. e-matching.nl, dating hbo'ers en academici. Durft u het aan? NPO Radio 1, 10 uur. Herman van der Zandt. De commissie van Rijn presenteert zo de bevindingen naar de werkcultuur bij de NPO. Dat is een rapport waar lang naar is uitgekeken. Bespreken we zo in de mediaforum. Eerst in Brussel verzamelen zich duizenden Belgische boeren. Dat en meer in het NOS-journaal. Hier is Michel Koenen. En de protesterende boeren in Brussel die bekogelen gebouwen van de Europese Unie met eieren. En ook worden er brandjes gesticht. Een boer die zette de mestkar open, waardoor er mest over een plein bij het Europees Parlement stroomde. En ook deze boer uit Vlaanderen doet mee aan de demonstraties. Boeren steunen elkaar op elk vlak en die gaan deuren vuur voor elkaar. Ja, jij komt zelf van een bedrijf, hè? 6 generaties al. Maak je echt zorgen dat er geen toekomst meer is dan? Als het zo blijft doorgaan met de regels, dan is er binnen dit en 10 jaar geen toekomst meer in Vlaanderen. En boeren voeren actie voor betere prijzen en minder regels. Rond deze tijd begint een EU-top in Brussel. Officieel over extra steun in Oekraïne. Maar ook de situatie van de boeren zal ter sprake komen, zegt demissionair premier Rutte. Op zichzelf snap ik natuurlijk heel goed de zorgen bij boeren. Die zijn er in heel veel landen over heel veel verschillende onderwerpen. De Europese Commissie heeft nu een voorstel gedaan wat verder wordt besproken, denk ik ook de landbouwministers, over het braakliggen van de grond. Dat komt denk ik ook echt wel tegemoet aan een deel van de wensen. Het landbouwbeleid staat dus formeel niet op de agenda. De extra top die gaat over begrotingssteun aan Oekraïne. De EU wil de komende 4 jaar 50 miljard euro steun geven. Maar de Hongaarse premier Orbán ligt nog altijd dwars. In Londen zijn 9 mensen gewond geraakt door een mogelijke zuuraanval. Onder de gewonden is een moeder met haar 2 dochters en 3 agenten. Volgens Sky News gooide iemand met een bijtende stof op de moeder en de kinderen, terwijl ze in een auto zaten. Het gezin, de agenten en 2 omstanders die probeerden te helpen werden na de aanval naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog altijd op zoek naar de verdachte. De inflatie is in januari weer gestegen. Volgens het CBS met 3,2%. Eten, drinken, alcohol en tabak waren in januari ruim 4% duurder dan een jaar eerder. Staat wel tegenover dat energie iets goedkoper werd. In Finland zijn vandaag en morgen grote stakingen. Onder meer scholen en supermarkten zijn dicht. En ook het luchtverkeer ligt plat. Vakbonden en actievoerders staken tegen de strenge bezuinigingen op de arbeidsmarkt die de rechtse regering heeft afgekondigd. Over ongeveer een half uur komt de commissie van Rijn met de resultaten van het onderzoek naar de veiligheid op de werkvloer bij de publieke omroep. Aanleiding zijn de artikelen in de Volkskrant over de misstanden bij De Wereld Draait Door en NOS Sport. De grootste bank van Nederland, ING, heeft een topjaar achter de rug. De bank maakte 7,3 miljard euro winst. Zijn verdubbeling ten opzichte van het jaar ervoor. De afgelopen 10 jaar was de winst bij de bank niet zo hoog. Maar toch gaat de winst in de toekomst minder worden, zegt economieredacteur Nick Wouters. Dat komt omdat die enorme rentestijgingen die we gezien hebben, waar de bank van profiteerde. Ze kregen meer geld binnen van leningen, maar op spaargeld hoefden ze nog niet zoveel rente uit te keren. Nou, dat voordeel is langzaamaan aan het verdwijnen. Ook Shell maakte de jaarcijfers bekend. Het bedrijf heeft vorig jaar een winst geboekt van 19,4 miljard euro. Klinkt heel veel, maar daarmee is de winst toch wel gehalveerd ten opzichte van een jaar eerder, 2022. Toen werd nog 42 miljard euro aan winst gemaakt. En een erfelijke zwellingsziekte is te genezen met gentherapie. 10 patiënten met angio-oedeem werden met een pilot behandeld in het Amsterdam UMC en zijn volledig van hun klachten af. Angio-oedeem, dat is een ziekte waardoor op onverwachte momenten door het hele lichaam door zwellingen kunnen ontstaan. Een zwelling in bijvoorbeeld de keel kan dodelijk zijn. De gentherapie past het DNA aan, waardoor het eiwit dat de ziekte veroorzaakt niet meer terug lijkt te komen. Ongeveer 350 mensen in Nederland hebben de erfelijke zwellingsziekte. Het weer nog, vooral in de ochtend volop zon. In de middag is er wat meer sluierbewolking. Het wordt een graad of 9. Ook morgen een droge dag, maar met wat minder zon en meer sluierbewolking. Het blijft zacht voor de tijd van het jaar. ANWB Verkeersinformatie, Helene Geest. Twee ongelukken veroorzaken nog veel vertraging. Onder andere eentje op de A2 Maastricht-Eindhoven bij Valkenswaard. De weg is wel weer vrij, maar vanaf Nederweert moet je nog rekening houden met een kwartier extra reistijd. En op de A9 Alkmaar-Amstelveen bij knooppunt Rotterpolderplein is nog wel een rijstrook dicht na een ongeluk. Vanaf Beverwijk is de vertraging nu 40 minuten. Ster. Wat dacht je van Japan? NRV. Of de Andes, Machu Picchu en dan de Amazone. Nee, de Big Five spotten in het Kruger. Of toch orang-oetang zien in de jungle. Lieverd, wie gaat het allemaal voor ons regelen? NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl. Kijk, onder de gele daken van Fastnet vind je de beste laders. Zoals die daar, het laptoppertje. Always on the go and always be closing. Zij werkt altijd. Net als de Fastnet-stations. Yep, dat is dus laden bij Fastnet. Joe! NRV. Nu tot €200 vroegboekkorting op nrv.nl. Morgen het slot van De Aarde Beeft. Groningen. Scheuren in de huizen, een verscheurde samenleving. Onmacht, ongelijkheid en de zoektocht naar hoop voor de toekomst. De aarde beeft. Morgenavond 8:30 NTR NPO 2. Hoi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. Hoi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. Het zijn de dubbele datadagen. Het zijn de dubbele datadagen. Dus gratis dubbele data en onbeperkt bellen bij jouw Simonie-abonnement. Mooie actie, Harry. Dit laat ik me geen twee keer zeggen. Deze week bij Aldi nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor €2,49. Dus minder betalen en toch meer krijgen? Tuurlijk wel. Aldi. Kijk voor de voorwaarden op aldi.nl/nergensgoedkoper. Nu geen 5.000, maar 10.000 MB voor €7,50 bij een SIM-only-abonnement. 55 plus mobiel. En actie! Best geteste slagersrookworst voor €1,99. En een half volkoren meer granenbrood voor €0,89. Tuurlijk wel. Aldi. NPO Radio 1. KRO NCRV. Herman van der Zand. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Het is een complex en gevoelig onderzoek en dat vraagt om een gedegen aanpak. Dat zijn woorden van de commissie van Rijn. De onderzoek deed naar de werkcultuur bij de publieke omroep. En over een half uur komen die dan eindelijk die resultaten. En het AD zocht de vrouw van de verdachte van de dubbele moord in Wijtenveen thuis op om haar verhaal op te tekenen. 2 weken nadat het drama zich voltrok. Moet je als journalist aanbellen bij iemand die kort geleden zoiets heftigs heeft meegemaakt? Genoeg gesprekstof dus voor Frank van der Linden, interviewer Angela de Jonge, hier tv-criticus van het AD, Algemeen Dagblad. En spraakmaker van dienst is cabaretier Andries Toenroe. Even kijken, doen we altijd rond deze tijd wat jullie zelf is opgevallen in de media. Angela, jouw mediamoment komt uit een uitzending van Umberto van gisteravond. Daarin was Telegraaf rechtbank verslaggever Saskia Belleman te gast. Ze sprak over haar podcast die ze maakt over femicide, hè, over vrouwenmoord. Een gesprek dat jou heeft aangegrepen. Ja, en eigenlijk is dat best gek, want er is best veel aandacht voor het onderwerp de afgelopen tijd geweest. Was natuurlijk nog niet zo lang geleden ook een campagne, volgens mij Europa breed, van allemaal vrouwen die vermoord waren. Die foto's zag je toen allemaal. In ieder geval door een partner. Ja, maar toch, wat ze gisteravond vertelde, dat raakte me toch weer. Er zat een vrouw van een zus van een vrouw die vermoord is door haar partner. De cijfers die Saskia gaf. Gewoon ook de kille feiten dat je als vrouw, als je naar de politie stapt om te zeggen dat je gestolkt wordt, toch iets minder serieus genomen wordt dan zou moeten op dat moment. Nou ja, we hebben natuurlijk allemaal de zaken van de afgelopen jaren nog wel op het netvlies. Ik kom uit Rotterdam, dus Humaira staat mij sowieso. En dat er nog steeds heel erg langs elkaar heen gewerkt wordt. Nogmaals, is niet nieuw, maar ik denk dat het heel belangrijk is dat het onderwerp hoog op de agenda blijft en dat mensen het blijven aankaarten. Dus hulde voor die podcastserie. Je wilde er één uitspraak van Billeman uitlichten. Laten we even luisteren. Wij hebben ook gesproken voor de podcast met René Rumkes. Dat is een emeritus hoogleraar gendergerelateerd geweld aan de Universiteit van Amsterdam. Zij zegt, als er een inbraak is in een huis, dan komt een melding binnen bij de politie, dan stormt daar de halve politiemacht op af in de hoop de dader nog te pakken. Als een vrouw zich meldt, dan krijgt ze te horen van, nou, misschien moet je naar een echtscheidingsadvocaat gaan, of misschien moet je gewoon nog eens een keer een goed gesprek voeren samen, want ruzies heeft iedereen wel eens. Ze worden niet serieus genomen. En dit is een van de dingen waarop jij dus aansloeg. Je zei het net al, als iemand anders komt, een man bij wijze van spreken, er is ingebroken in mijn huis, loeiende sirenes. Makkelijker om te doen, ja. En dan denk je, het is 2024. Sommige dingen weten we inmiddels toch wel. We hebben genoeg voorbeelden en er wordt wel actie op ondernomen. En dan, zoals Saskia gisteravond ook zei, weet je dat bij heel veel dingen toch weer de reflex is, de politiek is heel erg geschokt en we moeten hier iets aan doen. En dan komt er een onderzoek en vervolgens gebeurt er dus niks. En ik zou het zo fijn vinden als voor mijn dochters de wereld over 10, 20 jaar een stuk veiliger is op dit vlak. Ook omdat er dus door diezelfde René Rumkes die hier genoemd wordt in het fragment iets wordt gezegd over hoe wij in Nederland over vrouwen denken. En ik hou er helemaal niet van om die vrouwenkaart te trekken bij alles en nog wat. Maar je merkt dan toch wel dat er toch hier iets zit van, vrouwen moeten onder de duim worden gehouden. Vrouwen moeten zich onderwerpen aan de man. Het gekke is namelijk dat er in landen waar de macho-cultuur heerst, Italië en Spanje, waar je zou verwachten dat er veel meer moord op vrouwen zou zijn, dat het daar veel lager is, want daar ben je een loser als je je aan vrouwen vergrijpt. Ja, nou ja, dat vond ik. Ja, hier anders. Ook ben ik heel. Maar hier wordt het toch blijkbaar anders geïnterpreteerd. En dan denk ik van, verdikken me. Nogmaals, het is 2024. Waar gaat dit over? Ja. En toch denk ik dat het goed is dat het gezegd blijft worden. Ik heb absoluut zelf als man die ervaring natuurlijk niet zo. En die van hoe de angst is om te leven in een maatschappij waarin je voelt dat je fysieke integriteit bedreigd kan worden. Ja. Dus het kan mij bijvoorbeeld niet vaak genoeg gezegd worden. En dat zal voor heel veel andere mannen met echte macht ook wel gelden. Nou ja, het gekke is dat je heel erg denkt, dat heb ik zelf ook, als je buiten loopt, je kijkt altijd over je schouder, je hebt je voorzorgmaatregelen, je zorgt dat je niet alleen loopt op bepaalde je plekken. Je pepperbus. Je sleutelbos in je hand. Maar het echte gevaar, het grootste gevaar, zit achter de voordeur voor heel veel vrouwen. Ja, en dan kan je het weten, dan kunnen de cijfers bekend zijn, Frank, maar dan heb je toch zo'n gesprek in een talkshow nodig om nog eventjes de ogen geopend te krijgen. Nou, ik vind het gewoon geweldig werk wat Belleman en consorten doen. En we kunnen het inderdaad niet vaak genoeg horen. Ik vind het ook iedere keer verbijsterend als je op een familiefeestje bent of een party of wat dan ook, en vrouwen vertellen, ja, mijn moeder die zegt, net nog aan de telefoon, denk erom, hard met je sleutelbos rinkelen als je op de fiets zit en je rijdt door de Haarlemmerhout. Dat soort wonderlijke dingen waar jij en ik bij wijze van spreken nooit een halve seconde bij stilstaan. Ja, dat is toch eigenlijk niet van deze tijd, maar het is van deze tijd. Ja. En Frank, dan jouw mediomoment. Dat gaat ook over hoe mannen met vrouwen omgaan. Het past een beetje. Nou, het past eigenlijk niet op elkaar. Dit gaat over een ironische manier waarop mannen hun ongenoegen over vrouwen uiten. Ja. Je wilt het hebben over cabaretier Bert Klunder, die ooit op deze manier zijn hart luchtte bij Jacques d'Ancona. We kregen die vrouwenstemmer, hè, in 1910. Ja, toen zag je gewoon alles achteruit rollen. 4 jaar later brak de Eerste Wereldoorlog uit. Toen hebben ze het 15 jaar goed weten te houden. Toen kreeg je de Tweede Wereldoorlog. Ook niet echt een succes, achteraf. Nou, niet veel later had je die enge watersnoodramp in Zeeland. Niet veel later Vietnam. Toen bleek de hele rotzooi vervuild te zijn. Niet veel later de Hutus tegen de Tutus. En nou weer die toestand in Irak. Hartelijk bedankt. Vrouwenkiesrecht. Het hele mediaforum heeft een hele brede glimlach op het gezicht. Waarom is dit jouw mediamoment, Frank? Ja, mijn geliefde, die ooit Bert's geliefde was, Milou Frenke, die kan hem heel erg goed nadoen. Dus ik heb dit al heel dikwijls voorbij horen komen. Ruud Buurman, columnist van de Stentor, die ontdekte recentelijk dat Facebook dit heeft verwijderd. Het is nog wel te vinden via YouTube. Daar zullen jullie het ook vandaan hebben gehaald, schat ik. Want ja, het is, de term viel net al, niet meer van deze tijd. Het is niet politiek correct. En als je dat letterlijk uittikt, ja, dan is dat natuurlijk ook een schandalige tekst, hoofdletter S. Behalve dan dat Bert nou juist aan de kaak wilde stellen hoe mannen vaak kijken naar vrouwen. En stiekem was het ook een beetje een zelfportret, want Bert die kon ook wat op die tour. Dus dat heet dan ironie. Maar ja, artificial intelligence doet niet aan ironie. Doet überhaupt niet aan humor. Dus A kwadraat is B kwadraat is plus B kwadraat is C kwadraat. Het moet eraf. En dat is wat er gebeurd is. En dat is natuurlijk eigenlijk ontzettend jammer. En dat is de logica van Facebook. Ja, want die begrijpt niet dat dit een knipoog is. Ja, ja. Andries? Dat is wel heel duidelijk. Ja, ik wil dat zeggen. Ja, eigenlijk. Dan zijn we echt nog heel ver met de intelligentiekant van de kunstmatige intelligentie. Toen de watersnood erop begon, toen dacht ik wel van... Ja, toen had je door. Wel, toen al. Nee. Toen viel er een kortje aan de linkerkant. Dan moet het toch voor iedereen heel duidelijk zijn. Ja, maar die algoritmes zijn zo streng afgesteld. En dat raakte ik wel aan het onderwerp wat we natuurlijk vorige half uur hebben besproken. Er is zo'n, zeker in Amerika, zo'n soort zielcultuur dat ze niet aangeklaagd willen worden voor iets wat er fout is. Dat zelfs een vriendin van mij, die is seksuoloog, die heeft een heel goed Instagram-account waarin ze goed advies geeft op seksuologisch vlak. Maar die moet dan elke keer het woordje seks moet ze dan zo blurren op haar ondertiteling. Nee. Want anders gaat het algoritme op aan en wordt ze totaal gecensureerd. Want straks wordt er iemand juist slecht geïndoctrineerd met seks, zo gezegd. Terwijl het hele goede informatie is waar je juist ook veel jongeren wat aan kunnen hebben. Ja, ik denk dus die algoritme staat veel te scherp afgesteld. Ik denk dat Bert, die ik jammer genoeg nooit van mijn leven heb ontmoet, echt ontzettend jammer vind ik dat hij ergens boven op een wolk zit te schateren van het lachen. Ja. Want dit is eigenlijk ook weer wonderbaarlijk precies wat hij wilde signaleren. Dit hoort ook weer bij die hele aanpak. Dat er dan mensen zijn, systemen zijn die zeggen, het moet weg. Maar er is toch wel een knop waarop je met z'n allen kan melden, jongens, dit is niet bedoeld zoals de en dan denk AI je dat Facebook in houding springt, Herman. Ja. En dat Herman van der Zandt klikt, jongens. Herman, nou ja, come on. Als ik één klik en het staat er weer op. Hou jij er rekening mee in je columns met je toon, je ironie, dat iedereen wel begrijpt, je lezer wel begrijpt van ja, hier gebruik ik deze vorm om iets duidelijk te maken. Nou, ik vind het wel heel moeilijk tegenwoordig. Want je bent als columnist inderdaad wel eens geneigd om compleet de andere kant op te gaan. Omdat je wil niet iedere dag hetzelfde tikken. Dus je wil wel eens iets tamelijk ironisch opschrijven. Maar ja, ik merk toch dat het voor mensen lastig is om het dan op waarde te schatten. Zou jij voor het ironie teken zijn? Nee, Henk Hofland, journalist van de eeuw, 20e eeuw, die pleitte voor de invoering van een ironie teken. Dat als je het zo bedoelt, dat je dat erbij zet. Ja, ja. Ik doe tegenwoordig maar heel vaak dat je toch ergens een zinnetje hebt van weet je wat, dit bedoel ik natuurlijk niet echt. Dit is tegenovergesteld van wat ik bedoel. Jammer eigenlijk. Maar het maar het lastig is ook, dat heb je ook, je hebt natuurlijk verschillende websites die iedere dag alle televisieprogramma's overschrijven. En dan kun je daar ook een grap maken. Maar het wordt allemaal bloedserieus opgetikt. Alsof het de waarheid is. Ja, of je houdt je schouders op en denkt, prima, dan typ je dat maar. Ja, nou, dat denk ik ook 9 van de 10 keer. Maar dat maakt het wel lastig. Ja. Er komt een politietje in je hoofd. Een jongetje of een meisje met een pet op en een ster op. En die zegt, kijk uit, niet doen. Weet je, ja. Dat is vervelend. Nou ja, het lastige is dat bij 3 mensen denk je, nou ja, dan begrijp je het niet. Bij de 4 denk je toch van, verrek, wat heb ik nou verkeerd gedaan? Dat dit niet overkomt. Ja. Ironie en sociaal media. Het is, niet alleen met sociale media. Ik bedoel, Gerard Reven, de meester van de ironie, die het dan had over, sorry voor het woord, negers die terug moesten naar Toekie-Toekie-land of iets dergelijks met de stoomboot, die verschool zich er dan vaak achter dat het ironie zou zijn geweest. Ja, maar en dat wist je nooit precies. Het meest kwalijke dat er nu zo vaak gezegd wordt, ja, als iemand het wel meent, wordt er tegenovergestelde beweerd. Aan de FVD-kant van het spectrum wordt er heel veel gedaan. Van nee, dit was natuurlijk maar een hyperbol. Het was maar een grapje, het was maar ironisch. Ja. Terwijl al die de volgers weten, maar het is een ontzettend hondenfluitje en ze bedoelen het heus wel. Dan wordt het een vluchtstrook. Ja. Er is lang op gewacht en nu is het bijna zover. Spannende dag. Het lang verwachte onderzoek van de commissie van Rijn. Er zouden nieuwe dingen instaan over De Wereld Draait Door. Maar nu is er echt onderzoek naar gedaan. Dus het is hartstikke goed dat het wordt uitgezocht, hoor. Maar jongens, ik ben ook een beetje moe. Dus nu kun je eigenlijk echt iets zeggen. De commissie van Rijn die onderzoek deed naar veiligheid, grensoverschrijdend gedrag bij de NPO, presenteert zometeen de bevindingen. Wat kunnen we verwachten? Gaat er hier op het Mediapark de spreekwoordelijke bom af, zoals sommige media voorspellen? Dat weten we eigenlijk pas na 10:30. Want er is helemaal niks gelekt. Dat is ook wel bijzonder. Eerst gaan we eens kijken wat de commissie precies heeft onderzocht. En Frank, jij bent een van de 200 mensen met wie de commissie heeft gesproken. Hoe ging dat? Ja, het was aan de Lange Voorhout in Den Haag, schuin tegenover Hotel Des Indes. Daar zit het eerbiedwaardige centrum arbeidsverhoudingen, overheidspersoneel. Daar valt het onder, het onderzoek. Daar zitten de onderzoekers. Ik heb daar afgelopen jaren een tiental keren debatten mogen leiden. En ik hoorde dat het CAOP de instantie bleek te zijn die het onderzoek verrichtte. Ja, toen zei je, toen zei ik, nou, dan moet je mij ook even. Weet ik ook nog wel wat. Ja, wilde je klagen over mensen? Nee, niet over mensen, maar over het systeem Hilversum. En op een gegeven moment rinkelde de telefoon en kwam de uitnodiging. En dan ga je erheen, dan tref je een hele commissie aan? Twee mensen en een hele slechte koffie. dat gesprek duurde een 2,5 uur. En ik had de indruk dat zij inmiddels, het onderzoek liep op dat moment al ruim een half jaar, behoorlijk goed ingevoerd waren. En dat zij ook het tweede deel van de opdracht heel serieus aan het nemen waren. Want ik heb het er nog even bij gepakt. Het was een onderzoek bedoeld te gaan over grensoverschrijdend gedrag en de mogelijke onderliggende systemische oorzaken daarvan in de brede zin. Mm-hmm. Dus het ging ook over de landelijke publieke mediadienst, de NPO, de landelijke publieke media-instellingen, de omroepen en hun organen en daarmee direct verbonden dienstverlenende organisaties en verenigingen. En op het tweede deel waren ze inmiddels heel flink aan het graven. Ja, en is het dan een verhoor? Of het, is het... Nee, het is de vraag, wat weet jij van wat er bij de Wereld Draai Door zich heeft afgespeeld of bij NOS Sport? Nou, daar kon ik kort over zijn. Niets. Ik zat er met enige regelmaat. Ik heb toen niet meegekregen wat er later in de Volkskrant tot uiting kwam. Ik hoorde wel eens van redacteuren dat het niet makkelijk was om een onderwerp aan te kaarten waar de leiding van de Wereld Draai Door niet op zat te wachten. Maar ja, dat heb je ook bij het AD van Angela. Maar gaat die heersen, gooi je die er dan ook in? Dat je zegt, ik heb wel eens gehoord dat. Want dat is natuurlijk, veel verhalen. Nee, ik doe niet aan, je hoort wel eens dat. Ik heb gezegd, daar weet ik niks van. Ik kan van alles vertellen en ik wil ook heel graag vertellen over wat ik denk dat er mis is in Hilversum als het gaat om het functioneren van de omroep. En dat komt er in de kern, wat mij betreft, op neer dat je de vraag kan stellen of Hilversum geen dubbele moraal heeft. Kijk, vanuit Hilversum wordt de pretentie uitgevent dat alles inzichtelijk wordt gemaakt in dit land. De politiek, het bedrijfsleven, de wetenschap, de sport, de zorg enzovoort. Maar als er in onze democratie één club is, één instantie is waar non-transparantie heerst, dan is het exact datzelfde Hilversum. Dat Hilversum, dat wordt met gemeenschapsgeld betaald van mensen die hier aan tafel zitten, de mensen die nu in de auto zitten te luisteren enzovoort. En dat zou betekenen dat normaal gesproken we met z'n allen ook zouden mogen weten hoe dat hier toe gaat. Het is onbekend waarom omroepbazen een heel leven lang hier kunnen blijven zitten, terwijl de gemiddelde politicus weet om de 4 jaar gaan Nederlanders over mij stemmen. Het is onbekend wat de maatstaven zijn waaraan zij zich moeten houden. Ze leggen nooit publiekelijk verantwoording af waarom bepaalde programma's wel of niet mogen worden uitgezonden. Dat zijn de punten die jij hebt neergelegd bij die commissie. Je zou kunnen zeggen dat dit systeem dat zegt, wij controleren de democratie zelf, intrinsiek niet democratisch is. Ja. En dan klopt er iets niet. En hoe komt dat? Omdat dit het laatste stukje is van het zeilensysteem in Nederland dat nog overeind staat. Die omroepen die waren verbonden aan politieke partijen, aan kerken en noem het maar op. Dat is zo'n beetje opgelost in dit land, maar hier in Hilversum nog niet. Ja. En die omroepen die zijn dus soeverein in eigen kring. Dat waren die kerken ook, dat waren die vakbonden ook, dat waren die politieke partijen ook. En dat eilt hierna. En het is een oncontroleerbaar systeem. Ja, dan zou het een rapport kunnen worden op deze hoofdlijn, op deze grote organisatorische... Ja, met alle praktische gevolgen voor mensen die hier werken. Oh. Want daar zijn de Wereld Draai Door en NOS Sport voortvloeisels van. Maar dat zijn eigenlijk door die feiten wat daar gebeurd is, komt dit eigenlijk dit grote plaatje naar boven, Angela. In de Volkskrant, je zei voorspellen redacteuren van de Wereld Draai Door, voormalig redacteur, dat er nog meer over dat programma bekend wordt. Want het smeuïge zit natuurlijk in al de feiten, alles wat er misging bij programma's en bepaalde redacties. Of verwacht jij een rapport dat zo breed is als Frenk nou schetst? Ik moet zeggen dat ik de afgelopen maanden alle kanten op ging, zo'n beetje in mijn verwachtingen van het rapport. Want er werd, Frenk zei net dat hij ruim twee uur verhoord is. Ik hoorde mensen dat ze er 4 uur gezeten hebben bij de commissie. Dus ze zijn echt allemaal heel serieus behandeld en genomen, de verhalen. Maar toen hoorde ik lange tijd dat het toch alweer een rapport zou worden voor open deuren en de dingen die we eigenlijk wel weten. Weet je wel, er is geen goede sfeer. En dat komt mede doordat er heel veel jonge mensen werken en die allemaal tijdelijke contracten hebben. Dus daar moeten we wat aan veranderen. Dan voelen mensen zich zekerder om hun mond open te trekken. Ik moet zeggen dat de afgelopen weken er toch wel meer signalen kwamen dat er toch ook wel echt schokkende verhalen in dat rapport gaan staan. Weliswaar geanonimiseerd. Ook over de wereld draait door. Ook weer. Over de wereld draait door. Ja. En ja, maar goed, wat jij net ook al waar je mee begon, er is helemaal niks uitgelekt nog. Dus nee. Ik ben heel benieuwd. Ook knap eigenlijk, met al die mediatiepjes die daar voorbij zijn gekomen. Knap. Enorm knap. Ik kan me niet herinneren dat het de afgelopen tijd maar iets gebeurd is in de mediawereld. Ja, dat moet ik ook even vaststellen. Het is verbazingwekkend dat het in Hilversum tot nu toe niet nog niet is onthuld. En dat is verbazingwekkend omdat er, ondanks de feiten en de feilen, zou ik moeten zeggen, in het systeem, ook ongelooflijk veel goede en mooie programma's blijven worden gemaakt. Het is niet zo, doordat het systeem perfide is, wat het naar mijn idee zou kunnen worden genoemd, dat er daardoor geen goede journalistiek meer wordt bedreven. Dat is heel vaak wel het geval. Ja, is ook zo. Maar er zit nog één ding, want ik luisterde natuurlijk naar jouw verhaal, en daar heb je voor een groot deel helemaal gelijk in. Tegelijkertijd hangt er nog iets anders boven natuurlijk. Dat is de magie van de televisie. Ja. En het sterrendom van mensen en hoe dat op de loop gaat en het gegeven dat leidinggevenden het vaak moeilijk vinden om hun paradepaardjes toch een beetje terug met beide voeten op de grond te houden. Want de kijkcijfers, inderdaad, die zijn zo goed. En ik bedoel, daar zijn nog steeds. Jan Slachter heeft in een interview met de Volkskrant ook toegegeven. Ja, als dit over André van Duin naar buiten komt, dan zou ik zeggen, ja, maar hij heeft wel 2,5 miljoen kijkers. Ja, dat blijft natuurlijk het ingewikkelde van deze hele wereld. Die maakt hem heel interessant en ontzettend fascinerend. Die en aan die kijkcijfers zit het geld vast. Ja, maar ja. Waarom krijgt Hilversum dat geld in ruil voor goede kijkcijfers? Andries, komen die miljoenen. Je zou toch gewoon moeten kunnen zeggen, dit is ontoelaatbaar gedrag. Of je nou 2,5 miljoen krijgt of 2,500. Je vliegt eruit als je dit soort dingen doet. Zeker. Niet in een normaal bedrijf gebeurt dat ook. In Den Haag gebeurt dat ook. En dat is de ook niet altijd. Nou ja, niet altijd, maar vaker dan hier. Hier gebeurt het namelijk eigenlijk nooit. Hier kan iemand gewoon 25 jaar zender coördinator of iets dergelijks zijn, zonder te hoeven uitleggen wat de manier is waarop hij werkt. Ja. Zonder uit te leggen aan ZZP'ers waarom het ene programma wordt uitgezonden en het ander niet. En er is ook geen beroepsmogelijkheid voor zo'n ZZP'er. De zendermanager zegt, de omroep wou het niet. Ja. De omroep zegt, nee, de zendermanager wou het niet. En je komt nooit van zijn leven te weten waarom die documentaire wordt afgewezen of mag worden gemaakt. We gaan over een paar minuten. Ja, dan moet het rapport natuurlijk even helemaal doorgelezen worden. Dus het zal nog wel even duren voordat we. Gooi dat ChatGPT, hè? Ja, we gooien hem door de AI. Om 10:30 wordt begonnen aan de presentatie van het rapport. Opvallend interview vandaag in het Algemeen Dagblad. Journalisten van die krant zochten in het Drentse dorp Wijtenveen de vrouw op van de man die verdacht wordt van het doodschieten van twee dorpsgenoten 2 weken geleden. De krant schrijft dat de vrouw aanvankelijk aarzelde om het interview te geven, maar er uiteindelijk toch mee instemde. Levert een stuk op waarin de vrouw haar kant en die van haar man van het verhaal vertelt. En ze doet ook uitspraak over de mentale gesteldheid van haar man. Angela, vind je dat ze er goed aan heeft gedaan om daaraan mee te werken? Nou, ik zag het staan gisteravond bij ons op de site. En toen dacht ik wel even, Ook toen ik het las, dacht ik nog steeds, Hadden we dit moeten doen? Hadden we deze mevrouw niet tegen zichzelf moeten beschermen? Ik bedoel, krijg je al een voorschotje op de rechtszaak, heb ik ook het idee. Doordat ze natuurlijk van alles inderdaad zegt over die herseninfarct of hersenbloeding die man heeft gehad en de TIA's. Wat toch de suggestie wekt dat ze hem een soort ontoerekeningsvatbaar verklaart. Staat er niet zo, maar dat krijg je toch als lezer wel het idee. Hij wist niet wat hij deed? Nee. Tegelijkertijd weet ik ook niet of ze hem nou echt heel erg hielp, omdat er natuurlijk ook van alles over die wapens in stond en die hij dus blijkbaar thuis had, wat zij ook niet wist. Ja. Vrouw in een kwetsbare positie natuurlijk. Ja. Haar man zit vast. We hebben de filmpjes gezien met z'n allen een paar weken geleden, waar natuurlijk ook bleek dat ze niet. Dus ik dacht wel even van, hadden jullie dit moeten doen? Maar Frank, wat denk jij als je het leest? Ik ben wel benieuwd wat het antwoord op die vraag is natuurlijk. Ik heb mijn collega's gebeld en degene die er die het geschreven hebben, dat zijn niet de eerste de beste. En die zijn gepokt en gemazeld, zeker in politiezaken. En die zeiden, ja, die afweging hebben wij natuurlijk ook gemaakt. Maar wij zijn daar geweest, we hebben haar in de ogen gekeken en wij hebben geconcludeerd dat zij, dat we haar verhaal toch serieus moeten nemen en dat zij weet wat ze zegt. En dat het niet iemand is die je tegen zichzelf moet beschermen. Maar wat is de journalistieke meerwaarde van zo'n vrouw voor een kladblokje slepen? Alles in die zaak is nieuws. En alles, dat is, vind ik ook het gekke aan deze zaak. Vanaf het allereerste begin dat het losbarstte. Ja. Alles weten we. En ja, we maken alles live mee. Maar er is een heel belangrijk beginsel. Ook als je nieuws brengt, nieuws onderzoekt, hoor en wederhoor. En het minste wat je hiervan kan zeggen is dat het goed is om iemand aan het woord te laten, maar dan in evenwicht met een ander aan het woord laten. Ja, en dat evenwicht, dat ontbreekt. Ja, het ligt uit het lood. Ik bedoel, ik vind dat die mensen, die collega's van het AD, goede journalisten zijn en dikwijls stukken presenteren die ik niet zou hebben willen missen. Maar in dit verhaal is het te eenzijdig. Maar ik kan het niet optrekken aan de zweem van heigerigheid die overheen hangt. Dat... Van, het is gewoon leuk voor de kliks en voor de lezerscijfers van het AD, nou ja, om dit soort sappige feiten erop op te gooien. Ik kan me voorstellen dat je dat dan gaat concluderen, ja. Ja, dat tuurlijk, dat gooien we er allemaal over. En ik ben niet de verdediger of de advocaat van mijn drie collega's, hè, want die zijn mans genoeg om dat allemaal zelf te vertellen. Tegelijkertijd merk ik bij mezelf, als gewoon nieuwsconsument, dat die hele zaak mij al 2 weken enorm fascineert. Ja, het feit dat die mensen een huis hebben gekocht. Ja, en dan en dat hele dorp wat... Maar dat is toch geen journalistieke maatstaf? Of het niet op de relevantie voor de maatschappij... Nee. Of voor het helende effect wat wij als maatschappij kunnen hebben... van hiervan te leren. Het fascineert ons allemaal natuurlijk. Maar volgens komt die ingewikkelde weegschaal in de orde. Die mensen hebben een huis gekocht. Die hebben daar ruzie. Dat hele dorp bemoeit zich er ook inmiddels mee. Die spreekt zich ook uit... Vind ik ook fascinerend, hè? En verbaast me ook gewoon dat mensen dat eerste de beste keer. Hij heeft iemand overhoop geschoten en hij maakt een filmpje en hij zet dat online. Die vrouw van hem maakt vervolgens ook een filmpje en zet dat ook online. Ja. Dat hele dorp zegt gewoon in de media: wij staan achter die mensen. Er komt van alles. Die familie zegt wat die familie. Dus het zegt denk ik ook wel iets over deze maar tijd. Maar moet je dat als media of als krant of als. Ik hoor hier geen criterium in op basis van waar je dan uiteindelijk besluit. Ja, dat is gerechtig, journalistiek gesproken, om het te doen of nee. Fascinatie op zichzelf is natuurlijk geen legitimatie voor dit verhaal. Dat is te weinig. De weegschaal zegt... Dat ben ik niet met je eens. Nou, ik vind het als maatstaf alleen, en dat is wat ik je voortdurend hoor zeggen, fascinatie te weinig. Ik wil horen waar het evenwicht is. En dat weer klinkt niet in jouw woorden. Nou ja, nogmaals, ik heb het verhaal niet geschreven. Hè. Ik ben niet mijn collega's. Ik weet dat zij 3 mensen zijn die niet over 1 nacht ijs gaan. En wat mijn collega vanochtend ook zei, ze hebben nog heel veel weggelaten. Ze hebben in principe de dingen gebruikt. Nogmaals, ik ben niet hun advocaat, maar ze hebben de dingen gebruikt die we konden verifiëren. Ja. Ja. Maar je leest wel elke letter die erover verschijnt. Ik vind het een fascinerende zaak, ja. Okay. Ja. Mediaforum sluit ik hier even af. Frenk, Angela, dankjewel. Andries blijft ook zitten. Zometeen gaan we misschien nog even met jullie verder, want er zit nieuws natuurlijk aan te komen. NPO Radio 1. En de hoofdpunten ervan krijgt u van Michel Koenen. Boeren bekogelen gebouwen van de Europese Unie in Brussel met eieren. Ook worden er brandjes gesticht. De boeren demonstreren tegen de vele regels uit Brussel en ze willen ook hogere prijzen. In Brussel is een EU-top bezig over Oekraïne, maar het zal daar ook gaan over de problemen van de boeren. De staatscommissie Rechtsstaat is bezorgd dat in de formatie wordt gepraat over grondrechten, de grondwet en de rechtsstaat. De voorzitter zegt in Trouw nog nooit te hebben meegemaakt dat de politiek hierover onderhandelt. Alsof het een tandje minder kan met grondrechten, dat zou niet moeten mogen, zegt hij. NEC-voetballer Magnus Matsson verlaat NEC voor FC Kopenhagen. De Deen is in zijn thuisland en zal spoedig worden gepresenteerd. NEC ontvangt meer dan 5 miljoen euro voor de smaakmaker. De Nederlandse transfermarkt sluit om middernacht. Ja, en dan de commissie van Rijn. Die presenteert zo de resultaten van het onderzoek naar de veiligheid op de werkvloer bij de publieke omroep. Aanleiding zijn de artikelen in de Volkskrant over onder meer de misstanden bij De Wereld Draait Door. Verslaggever Onno Beukers die staat bij de presentatie van de commissie in Beeld en Geluid in Hilversum. Onno is oud-minister en staatssecretaris van Rijn al begonnen. Nee, hier zijn vooral de cameraploegen opgesteld. Iedereen is nu gaan zitten. We zien wel een eerste slide, een eerste dia voorstaan. Daar staat op niets gezien, niets gehoord en niets gedaan. De zoekgemaakte verantwoordelijkheid. De titel van het rapport waarmee de commissie hier dus komt. De onderzoekscommissie Gedrag en Cultuur. Ze hebben een enquête gehouden onder 2500 leden of medewerkers. Ook oud-medewerkers van de publieke omroep. Ook zijn er meer dan 200 gesprekken geweest met mensen. Daar is gekeken of daar een rode lijn uit te trekken is. En ja, dat vat zich waarschijnlijk samen in niets gezien, niets gehoord en niets gedaan. Martin van Rijn, hij gaat zo meteen beginnen. Het wordt al iets rustiger in de zaal. Nu beginnen we nog niet, maar dat kan dus elk moment gebeuren. Ja, er is nog niets uitgelekt. Kunnen ze nog niks zeggen over wat er in dat boekwerk staat? Nee, niet meer dan de titel, zoals ik die net noemde. Niets gezien, niets gehoord en niets gedaan. De zoekgemaakte verantwoordelijkheid. Gaan we zo meer van je horen. Onno Beukers is dus bij die presentatie van de commissie onder leiding van oud-minister en staatssecretaris Van Rijn. Dus verkeersinformatie bij de ANWB zit Helene de Geest erin. Er zijn problemen op de A17 Roosendaal-Dordrecht, want daar is een vrachtwagen gekanteld ter hoogte van Stamperschat. De weg is daar dicht. De vertraging vanaf Roosendaal is nu al een kwartier. Je kunt het beste omrijden vanaf knooppunt De Stok via Breda over de A58 en de A16. Tot 11:30, Herman van der Zandt. Ja, als er nieuws komt uit dat rapport van de Commissie van Rijn, hoort u dat natuurlijk meteen hier. Na 11:00 de term voltooid leven. Daarbij denkt u misschien aan mensen die een afgewogen keuze maken om dat te beëindigen, maar de werkelijkheid geeft ook een ander beeld. Onderzocht een medische ethicus Margot Zomers. Zij promoveerde op dit onderwerp. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe hardnekkig is het beeld van een weloverwogen keuze na een lang en gelukkig leven, dat het helemaal voltooid moet zijn? Ja, ik denk dat dat wel een best hardnekkig beeld is in het debat. Ja, terwijl wat we hebben gevonden in het onderzoek is dat het er in werkelijkheid best wel anders uit kan zien. Dat er in werkelijkheid niet zo is dat er geen enkel vuiltje aan de lucht is. Maar dat er wel degelijk allerlei problemen kunnen spelen. En dat ook lang niet al deze mensen rechtstreeks pad naar levensbeëindiging willen bewandelen. Ja. Praten we zo uitgebreid over verder. Dat doen we na het nieuws van 11:00. Komende 11:30 gaan we het hebben over de nieuwe voorstelling van spraakmaker cabaretier Andries Toeneroe. Die gaat over zijn jeugd. We beginnen met een verhaal over een bijzonder spel dat iedere avond bij hem thuis werd gespeeld. Het pluimenspel. Ja. Een idee van je stiefvader. Klopt, ja. Jij en je gezinsleden moesten iedere avond aan de hand van pluimen te horen krijgen of je de dag goed of slecht hadden gedragen. Het is de opmaat voor een voorstelling over de invloed van een boze stiefvader, noem hem zo. Ja, laat hem stiefvader noemen, ja. Op je leven. Dus je derde voorstelling, je dacht, ik hou het lekker luchtig. Ja, nou ja, het is een veel persoonlijkere voorstelling geworden dan de vorige twee. En ik heb eigenlijk altijd al geweten dat ik deze jeugdverhalen wilde brengen. En ik dacht altijd van mezelf, ja, ik moet wel goed zijn dan. Want als ik het verhaal maar één keer kan vertellen, dan kan ik me beter zorgen dat ik het in tekst en spel kan vangen en dat er ook inderdaad wat te lachen valt in plaats van. Zijn de eerste twee voorstellingen dan een soort aanloop geweest naar deze? Nou, ik denk wel dat het leuk is voor mensen die mijn eerste twee voorstellingen gezien hebben, dat ze ineens wel een verrassing krijgen hoe persoonlijk dit ineens is. Ja. Waarom wil je dit verhaal vertellen? Ik vind het een mooi eerbetoon eigenlijk aan veerkracht. Het zijn eigenlijk twee dingen. Eén is dat ik een eerbetoon vind aan veerkracht. De periode van mijn jeugd is voor mij en voor mijn familie helemaal niet leuk geweest. Ik denk dat het allemaal daar veranderd en beschadigd uit zijn gekomen. Maar dat we ook kunnen zeggen dat het weer goed gekomen is en dat ik dingen, en daarmee mijn moeder en mijn broer en mijn broertje en mijn zusje ook, geleerd hebben en anders in het leven staan op ook positieve manieren. Dus dat vind ik mooi om te zeggen. En B, misschien nog wel belangrijker, is om te laten zien dat dit soort dingen af en toe dichterbij zijn dan dat je zelf denkt. Ik denk niet dat veel mensen van mij verwachten van, oh, die heeft nu een hyperturbulente jeugd gehad en het huisraad vloog door de kamer. En ik denk dat dat wel een fijn platform is wat ik dan heb om dat te kunnen laten zien. Ja, daar gebruik je voor wat er gebeurd is in je jeugd. Mm-hmm. Voorstelling eigenlijk over je stiefvader, je boze stiefvader. Wat voor man was het? Mijn stiefvader, ik zeg stiefvader, maar het was technisch gezien de vriend van mijn moeder, want ze waren niet getrouwd, maar dat vind ik te positief klinken. Dus daardoor gebruik ik de termen stiefvader. Die is een getroubleerde man met narcisme, borderline en smetvrees. Dus dat is dat is een behoorlijk best veel. Best een rijtje. Ja, dat zijn drie hoofdgerechten, vind ik eigenlijk te veel. Ja. Dus dat gaf een enorme druk bij ons thuis. En dat ging eigenlijk van kwaad naar erger. Dus dat pluimenspel was het begin. Dat wij elke dag beoordeeld werden op ons gedrag. En dus meetbaar en statistisch significant konden zien of wij die dag een netto positief of netto negatief kind waren geweest. En ook of je een beter kind was dan je broer of je zusje. En dat gleed af tot het huisraad door de kamer vloog. Ja. Hoe kwam je erachter wat voor man het was? Want hij werd de vriend van je moeder. Leer je iemand kennen. Mm-hmm. Hoe is dat gegaan? Ja, heel geleidelijk eigenlijk. En ik denk dat dat altijd zo gaat. Ik denk niet dat je een Tinder-profiel opzij swiped waarin staat leuke sportieve man zoekt gezellige vrouw om een sfeer van fysiek geweld over je gezin uit te sprenkelen. Dat zal wel meevallen. Dus in het begin was het hartstikke leuk. Een hele leuke, charmante man die duidelijk overwicht had op ons gezin op een positieve manier. Die ons gezin weer na de scheiding van mijn ouders weer goed op de rit had gezet. En langzaam maar zeker werd dat steeds naarder en naarder, ja. Ja, Wanneer had je het eerste idee van dit gaat misschien wel niet helemaal de lekkere kant op? Ja, gek genoeg best wel laat. Dus zo'n pluimenspel, dat wordt ook geïntroduceerd als een goed iets. Het is een spel. Leuk. Je wordt elke dag, mag je presteren. En de pluimen die we verdienden op zo'n dag. Dus je begon dan de dag met 10 pluimen. En dan werd aan het einde van de dag werd het pluimenboekje uit de la gehaald. Want dan kon je een pluimen verdienen. Kon je pluimen verdienen, ja. Maar ook, werd ook afgenomen. Werd ook afgenomen. Dus stel, ik had uit mezelf de afwasmachine uitgeruimd. Dan kreeg ik een pluim voorbij. Dus dan begon ik met 10 en ging ik naar 11. Maar als ik dan ook 's middags een stukje appel van mijn zusje had afgepakt, dan ging ik weer van 11 naar 10. En zo eindig je dag dan met een score. En dan wist je of je positief of negatief had gescoord. En wat gebeurde er dan aan die tafel? Want dan werd de score bekendgemaakt. Ja, werd er instemmend geknikt. En rouw betoond voor de dingen die je niet goed had gedaan. Soms kreeg je daar nog weer een pluim voorbij over hoe goed je instemmend had geknikt. Dus dan was dat ook wel instrumenteel in te zetten. En waardoor vloog af en toe iets door de kamer of de keuken dan? Ja, dus dan slaan we een paar jaar over, zeg maar. Dus waar je helemaal naar vroeg, dus dat is precies wat er gebeurde. Dus het ging langzaam van kwaad naar erger. Dus nu begint het op een soort manier dat je denkt, oh, het is een spel en het is een manier om een systeem om een gezin op de rit te houden. Maar naarmate de jaren vorderden, werden de psychische klachten bij mijn stiefvader veel groter. En werd het lontje korter en de agressieproblemen werden groter. Maar gooide hij dan met dingen naar jullie? Ja, op een gegeven moment heeft hij zit heel verhaal over in mijn voorstelling. Waar mijn stiefvader de telefoon naar het hoofd van mijn moeder heeft gegooid. En heeft jarenlang heeft er dan bij ons in de keukenkastje heeft een gat gezeten. Want het gelukkig het hoofd van mijn moeder gemist. Heeft er een gat in het keukenkastje gezeten met waar die telefoon tegenaan gespat is. En dat is altijd een symbool geweest ook van, oh ja, god, het ging helemaal niet goed hier. Ja, terwijl je weet nu wat die allemaal mankeerde, hè, die drie hoofdgerechten, zoals je ze noemde. Wist je dat toen ook al? Nou, ik denk, omdat het zo geleidelijk gaat, dat je dan niet zo snel aan de rem trekt. Sowieso, ik was natuurlijk een kind. We waren alle vier, waren we kinderen. Maar ook mijn moeder. Hoe oud was je ongeveer in die periode? Periodes tussen mijn 10e en mijn 16e. Ja. En, belangrijke periode. Zeker, natuurlijk. Heel vormend. Ja, absoluut. En ik denk dat mijn moeder bijvoorbeeld ook wel nu kan zeggen, ik had eerder in moeten grijpen. Maar ik snap ook dat dat niet gebeurt. Want je denkt elke keer, god, dit zal niet het nieuwe normaal worden. Dus er komt ineens na 2 jaar, ik zeg maar, een vrij agressieve woedeaanval. Dat je denkt, god, deze toon bevalt me eigenlijk niet. Want wat deed zij dan als hij jullie zo de maat nam? Als hij jullie bedreigde, bijna terroriseerde, als ik je goed beluister. Mm-hmm. Hoe zat zij er dan bij? Met de hoop dat het weer dat de charmante en assertieve man binnen het gezonde spectrum van die eerste, laten we zeggen, 2 jaar, dat die weer de overhand zou krijgen. Dus dan was dat een excess ten opzichte van de man die eigenlijk vrij assertief en op een positieve manier dominant weet hoe hij zo'n gezin op de richting kan. Die zegt, die met zijn narcisme zegt, ik ben een fantastisch pedagoog, laat mij maar even aan het roer van dit gezin staan. Ja, ja. Dat is voor mijn moeder ook een hele fijne periode geweest en een fijne gedachte geweest, dat jij nadat je uit een scheiding komt en een net iets te duur huis hebt en geen relevante opleiding hebt en 4 kinderen hebt die door het hele huis stuiteren en niet weten wat ze met zichzelf aan moeten. Als jij dat niet op de rit beter krijgen, wat ik heel normaal en begrijpelijk vind. Ja. Als er dan een sterke man komt die zegt, wacht even, ik heb een pluimenspel ontwikkeld, daar gaan we. Dan kan ik me voorstellen dat zij met juichende knuisjes op de bank heeft gesprongen. Ja. Het pluimenspel is 1 ding wat je noemt in je voorstelling. Hij nam ook letterlijk ruimte in jullie huis. Hè? Want hij had smetsvrees. Dat betekent dat er bepaalde delen van het huis dat je dan niet mocht komen. Ja, klopt. Ja. Hij had op een gegeven moment dat hij ons naar beneden geroepen en verklaard dat een gedeelte van de woonkamer vanaf dan zijn gedeelte van de woonkamer. Een soort annexatie? Ja, ja. Ja, ik heb het woord Westelijke Jordaanhoever uit het script geschreven inmiddels, sinds de ontwikkelingen die daar zijn. Maar het was oorspronkelijk natuurlijk een grap. Zeker. Hij claimde op een gegeven moment gewoon een gedeelte van de woonkamer. Van dit is mijn steriele werkruimte, daar mogen jullie niet meer komen. En hij woonde helemaal niet bij ons. Dus ik zat alleen maar te denken van, maar hoe, dat kan je dus blijkbaar doen. Je kan blijkbaar gewoon een ruimte inlopen waar je niet woont. En zeggen, vanaf nu is dit gewoon mijn gedeelte. Wat heerlijk. Ga ik morgen in de bouwhoek ook doen op school. Ga ik daar gewoon staan in de hoek en zeggen, jongens, vanaf nu dit gedeelte van de curve boxen met educatieve materialen tot en met de plaskettingen, dat is mijn educatieve ruimte. Breng mijn Capri-sun tot in een kleine paal. Zo, weet je wel. Ik dacht, ik nederzetting. Ja, precies. Ja. Ja. Misschien als je iemand hebt die dat heeft, kan je het ook begrijpen. Is het iets wat je nu misschien begrijpt? Waarvan je toen natuurlijk dacht, ja, wat een rare man. Wat doet hij eigenlijk? Zeker, ja. Ik heb wel, en daar heb ik hele lange gesprekken over gehad met mijn regisseur, dat ik eigenlijk ook niet boos ben of geen rancune heb tegen deze man. Ik denk dat binnen dit verhaal, en dat vind ik er ook wel leerzaam aan, eigenlijk iedereen de beste intenties heeft gehad. Ook mijn stiefvader met zijn beperkte psychische middelen misschien, die door zijn narcisme en borderline en zijn smetvrees niet altijd kon zijn wie hij wilde zijn. En weet jij dan waardoor hij is ontspoord? Ben je te weten gekomen wat zijn beschadiging of wond of wat dan ook was? Nou, dat vind ik een beetje psychologie van de koude grond, dat ik dan als 10-jarige ga zeggen, ach, ik zie het al, je hebt zelf ook een getroubleerde jeugd gehad. Inmiddels weet je misschien meer van hem, maar ik heb geen idee natuurlijk. Ik denk dat psychisch ontsporen altijd een samenspel is van nature en nurture. Dus dat je op een bepaalde manier bedraad bent geraakt, biologisch gezien, en dan triggers heb gedurende je jeugd of je adolescentie, waardoor je dat gedrag ook gaat vertonen. Maar daarbinnen denk ik dat hij ook altijd het beste heeft bedoeld met ons gezin en met zichzelf. En dat hij dat niet altijd op een goede manier heeft aangepakt. Je zegt 10 tot 16 jaar, dan dat is een bijzondere vormende leeftijden zijn dat. Hoe ben jij veranderd onder invloed van hem? Want je kan natuurlijk dat niet van elkaar loszien. Nee, zeker niet. Ik denk dat ik geen cabaretier was geweest zonder hem. Ik denk gek genoeg dat door de constante druk die altijd op ons gezin stond en de manier waarop ik daartoe mee omging, mijn copingmechanisme was grapjes maken en licht en lucht brengen in de situatie. Dat ik ben getraind sinds ik zo'n hummeltje was. Dus ik denk dat ik daardoor cabaretier ben geworden. Ik zat laatst te denken dat we volgens mij alle vier de kinderen zo zijn geworden als wat toen ons copingmechanisme was. Mijn zusje was altijd extra lief voor iedereen, dus die werkt nu in de zorg. Mijn broer die zat heel veel achter de computer, die is nu IT'er. Mijn broertje gamet heel veel en die is nu autist. Dus dat is wel vet. Ja, er is, het heeft heel veel gevolgen gehad. Ik ga zo met je verder praten, Andries, over je jeugd en over de voorstelling die je hebt gemaakt. Kunnen we even gaan praten over het rapport, over de commissie van Rijn, over de omroepen. We gaan naar verslaggever Onno Beukers, want Van Rijn heeft inmiddels gesproken. Onno, wat heeft hij gezegd? Nou, hij heeft vooral heel even verklaard hoe het gegaan is. Hè. Dus er is eerst een enquête geweest. En daar blijkt dan uit, 2500 mensen die hebben die ingevuld. En 1500 mensen bijna, die zijn getuigen geweest van grensoverschrijdend gedrag. Er zijn ook 200 gesprekken vervolgens geweest. En Martin van Rijn die noemt die gesprekken indringend en emotioneel. En ja, dat geeft toch een beeld hoe dit heeft kunnen ontstaan. Dan gaat het vooral over leiderschap en ook hoe daarmee omgegaan is. Uiteindelijk komt Van Rijn met 15 aanbevelingen. En de belangrijkste is eigenlijk dat er te veel onduidelijkheid is wie er zorg heeft voor het personeel en voor de veilige werkomgeving. En ja, dat staat en valt bij goed leiderschap. En daar zal dus echt wat in moeten veranderen, zegt Van Rijn. Ja, is verder al bekend of hij namen heeft genoemd of specifieke programma's, zaken die we nu nog niet weten? Nee, het is echt vrij algemeen geweest. Dus het geeft meer een beeld over hoe het in zijn algemeenheid door mensen die dus die enquête hebben ingevuld, 2500 in totaal, en mensen die gesprekken hebben gevoerd, hoe zij zich hebben gevoeld op die werkvloer, hoe zij zich gevoeld hebben eigenlijk bij al die programma's. Dus zeggen ze ook, het is meer dan nu incidenten. Ze hebben nu ook niet gefocust op incidenten. Die incidenten hebben natuurlijk uit het verleden ook al wel meegekregen. De Wereld Draait Door was daar ook de directe aanleiding voor dit onderzoek. Maar omdat toen ook al meteen het gevoel heerste dat het breder zat, is er ook breder gekeken. En vooral gekeken hoe mensen nu wel in een veilig werkklimaat kunnen werken. Van Rijn zei er ook bij, kijk, we focussen nu natuurlijk op de dingen die niet goed gaan. Er gaat ook heel veel wel goed, maar wij willen wel echt verbeteringen zien. Dankjewel voor nu, Onno Beukers, bij de presentatie van dat rapport van de commissie van Rijn. Dat wordt nu allemaal doorgelezen. Er zijn wel wat conclusies dus al getrokken. Onduidelijk, Frank, wie zorgt er voor het personeel in Hilversum? Leiding was niet professioneel genoeg. Ja, dat. En die leiding die zat er ook vaak veel te lang. En werd ook vanuit de organisatie onvoldoende kritisch bejegend. Dat krijg je met leiding die er ontzettend lang zit. Ja, wat ik de commissie met zoveel woorden hoor zeggen, als ik afga op die citaten, dat is dat er een cultuuromslag moet komen. Hè. Dat is ongeveer de alinea waarmee elk rapport eindigt. Of het nou over de vuurwerkramp in Volendam is, of in Enschede, of wat dan ook. En dat zal hier heel moeilijk worden. Dus ik hoop dat dat rapport ook echt concrete suggesties bevat voor hoe je dat dan doet. Want alleen de oproep om dat te veranderen is ongelooflijk veel te weinig. Ja, dat zou alleen werken als de hoge heren en dames, maar vooral heren, enige vorm van zelfreflectie zouden tonen, dan kan je wel zeggen cultuuromslag. Maar als je zelf een bord voor je kop hebt, dan gaat dat niet veranderen. En je moet afspraken maken over wat dan de nieuwe regels worden. En dat mensen tussentijds verantwoordingen afleggen. En dat ze na 5 jaar gewikt en gewogen worden. En misschien niet terugkeren, of anderen wel. En dus dat vergt een rijstenbreiberg aan nieuwe regelvoering. Ja, en dat zegt naar een andere omroep kunnen overstappen. Want dat gebeurt natuurlijk ook. Ja. Dat er heel veel bestuurders van de ene naar de andere omroep hoppen. Ja, een soort carousel. Van Rijn zegt zeer geschrokken te zijn van de ernst van het grensoverschrijdend gedrag. Publieke omroepen zijn onvoldoende professioneel omgegaan met de signalen daarvan. Dit zijn natuurlijk zaken, Angela, die we al wel wisten. Ja, ik schrok wel weer van het getal wat u noemde. 3 op de 4 mensen die ze gesproken hebben, hebben er dus last van gehad. Dat is 1500 mensen getuigen van grensoverschrijdend gedrag. Ik vind het ook wel goed dat hij in ieder geval, maar goed, het is nu allemaal net binnen, noemt dat de presentatoren veel beter begeleid moeten worden. En dat is natuurlijk ook wel iets wat je heel erg las, ook in het verhaal van De Wereld Draait Door, maar ook van de NOS. Dat daar gewoon weggekeken wordt bij wangedrag van je grote sterren. Daar hadden we het net ook al over in het mediaforum. Ja, daar moet je veel meer opzetten, ook ten behoeve van die presentatoren zelf. Ja, en begeleid worden, dat wil zeggen ook af en toe tegengesproken worden. Hè? Want kijk, je kan wel een kip met de gouden eieren in huis hebben, of je nou Matthijs heet of anderszins. Maar dat wil niet zeggen dat je dan moet zeggen, nou, doe maar, laat maar, whatever. De kijkcijfers zijn geweldig, dat garandeert ons ook dat geld uit Den Haag, enzovoorts enzoverder. Nee, ik denk juist mensen op zulke posities, die moeten iemand hebben die eigenlijk hun eigen oppositie is. Daar word je alleen maar beter van. Dat mensen af en toe zeggen, wacht even, er is ook een andere kant, of rustig aan, als we dit goed willen laten gaan op de lange termijn, dan kan je misschien ook een klein beetje voorzichtiger met anderen omgaan. Juist dat soort toppers verdienen het eigenlijk, zou ik willen zeggen, om kritisch begeleid te worden. Niet alleen begeleid te worden, maar ook echt maar tegengesproken toch zit er te worden. Vaak alleen maar, als je naar alle personen die hoog in de media staan kijkt, ja-knikkers omheen. Dat trekken ze natuurlijk ook aan. Ja, maar er zijn gelukkig ook mensen die zich helemaal niet zo gedragen. Ik heb over Paul Witteman en Jeroen Pauw in dit opzicht nooit een onvertogen woord gehoord. Dus je kunt ook gewoon heel goed zijn, geweldige programma's maken en niet anderen vernederen. En gewoon je eigen oppositie creëren en ervoor zorgen dat je kritiek krijgt waar je ook werkelijk wat mee probeert te doen. Als we meer horen uit dat rapport, want het wordt nu allemaal gelezen, dan praat ik er met jullie over door. Terug aan jou, Andries. Je maakte die cabaretvoorstelling Marmer over je jeugd. Mm-hmm. Om maar even een schakel op te draaien. We komen weer even terug. Ja. We komen weer even terug bij jou. Toch dat je cabaretier wordt door wat je daar hebt meegemaakt, dan hoe kijk je dan terug op die tijd? Nou, laat ik vooropstellen dat ik het niet nog een keer had mee willen maken. Als ik ervoor had mogen kiezen, had ik het natuurlijk mezelf een onbezorgdere en soepelere jeugd gegund. En met mij mijn broer en mijn broertje, mijn zusje. Maar ja, ik probeer daar wel niet zo binair naar te kijken. Dus er zijn ook dingen, er zijn natuurlijk ook daartussen momenten geweest die hartstikke leuk waren. Ik heb op zich, gek klinkt dat misschien binnen dit gesprek, maar een leuke jeugd gehad. Ik heb heel veel leuke dingen gedaan. Ik ben met vrienden aan de lek gezeten, mijn eerste biertje gedronken en ben naar een pretpark geweest. En komt ben ik dat ook een bot in je voorstelling? Zeker. Nee, het is ook niet, dus nu klinkt het natuurlijk alsof het een heel zware voorstelling is, maar het blijft cabaret. Er zitten grapjes in, wees niet bang. Ik denk wel dat alles wat je meemaakt in je jeugd, dat je vormt. En ik denk dat het goed is om bij stil te staan dat iedereen zo'n verhaal heeft. Niet per se zo'n zwaar verhaal, maar in ieder geval zo'n rijk verhaal. Dus de man die jouw glasvezel komt leggen, of de vuilnisman, of de agent die jouw aangifte opneemt, of de persoon in de bus die gemeen tegen je doet. Iedereen heeft een bepaalde achtergrond die veel rijker is dan hoe binair we dat altijd zien. Van, oh, dat is een boze man, dat is een leuke vrouw, dat is een grappige chick. Dat is allemaal heel rijk. Ja. Je bent heel talig. Je zegt, dat heb ik eigenlijk ook. Dat komt eigenlijk ook uit die periode. Ja. De confrontaties met hem. Ja, mijn stiefvader had vanwege zijn borderline een obsessieve nauwkeurigheid in zijn formuleren. Zij wilde altijd precies het goede woord gebruiken. Dus als wij iets fout hadden gedaan, stel ik had, een tweede koekje uit de trommel gepakt, dan werden we altijd op de poef in de woonkamer gezet. En dan kregen we wat wij een poefpreek noemden. We werden gewoon een half uur onderworpen aan zo'n extreem traag geformuleerde over waarom onze verantwoordelijkheid niet voldoende was die dag, et cetera, et cetera. En als je daar mentaal tegen kan verweren, dan denk ik dat je heel talig kan worden. Dus nu in mijn voorstellingen ook. Ik doe elke avond een geïmproviseerde freestyle rap over een onderwerp uit het publiek. Hoe gaat dat? Ja? Ja, dan vraagt het publiek waar moet het over gaan. En dan vertellen ze vaak over hun jeugd, over een regel die ze hebben. Nou, ik sprak van de week in Arnhem een jongen die moest altijd een bepaalde trui aan als hij ging eten. En had hij een eettrui, dat moest van zijn oma. En dan vertelt hij een beetje hoe dat gaat. En dan start er een beat en dan ga ik freestyle rappen, improviserend over, joh, wat je nou ook eet. Is het nou soep of uien? Je moest altijd naar de kast voor de stapel met truien. Die taligheid die ik daarin heb, ja, dat is voor mij echt kinderspel, omdat ik getraind ben sinds ik een klein hubbeltje was. Lenig geworden in dat taalspel, ja, met de taalstrijd eigenlijk misschien wel. Taal als een soort van survival mechanisme. Zeker, dus en daardoor is het nu niet zo moeilijk voor mij om een rijmwoord te vinden op Caspacho of wat dan ook. Ja. Oh. Caspacho. Doe eens macho. Macho, zijn we weer terug naar de omroep. Ja. Maar is het ook, hebben je broer en zussen dat ook? Ja, zeker. Ik denk dat we allemaal vooral heel hoofdelijk zijn geworden. We moesten altijd onder controle houden wat de situatie was. En weten uit welke hoek gevaar dreigde. En daar zijn we denk ik allemaal ook op positieve manier heel alert geworden nu. En dat slaat natuurlijk af en toe een beetje door naar het te grote. Dus af en toe dan ben je iets te trigger happy op prikkels. Of de gevaar of onzekerheid, sociaal ongemak. Maar ook maakt ons alert en analytisch. Ja. Het is ook hun jeugd, hè, van jouw broers en van je zusje. Wat zeggen ze van de voorstelling? Ja, het eerste wat ik natuurlijk gedaan heb is hem bij elkaar roepen. En mijn moeder ook. Van joh, ik ben van plan deze voorstelling te maken. Vinden jullie daar iets van? En mijn zusje zei het wel heel mooi. Die vond het heel fijn om via mij haar verhaal ook naar buiten te krijgen. Dus die is zelf heeft niet een platform of het vakgebied om deze dingen te verwoorden, maar vindt het wel fijn dat verhaal gehoord wordt. En het allerleukste vind ik dat er gewoon onbedaarlijk hard gelachen werd door mijn broertje of mijn zusje die dan komen kijken. De allereerste try-out die ik deed, zat gelijk mijn moeder in de zaal. Was in een heel klein theatertje in Den Haag. Er waren 90 mensen. En toen deed ik zo'n poefpreek voor. Dus toen ging ik op het publiek zo'n speech houden hoe intens dat geweest was. En ik dacht, oh, dit wordt een heel zwaar moment. En die hele zaal valt stil. Behalve helemaal recht achterin begint er één vrouw keihard te schaterlachen. En dat was mijn moeder. Omdat het precies zo ging zoals ik het toen voordeed. En dat vond ze gewoon heel leuk en grappig. Het roept ook de vraag op bij jou of je zelf aan kinderen wel moet beginnen. Wat is daarop het antwoord? Ja, als dat zo simpel was, had ik die voorstelling niet hoeven maken. Maar dat is eigenlijk een beetje de rode draad van de voorstelling, inderdaad. Zou je, als je zo'n getroubleerde jeugd hebt gehad, kunnen voorkomen dat eventuele kinderen dat van jou gaan krijgen? En ik kan niet anders doen dan mijn best. En veel verder kom ik nog helaas niet op dit moment. Nee, maar de gedachte om het ook niet te doen heeft te maken met wat je hebt meegemaakt? Nou, ik denk dat mijn kinderwens wel groter is dan de weerstand die ik intern voel. Maar ik heb wel een bepaalde vastberadenheid om dat in goede banen te willen leiden. Ja. En ik haal ook wel voorbeelden aan uit mijn omgeving waarin ik mensen zie die dat niet hebben, laat ik het zo zeggen. Die dan denken, ach, we beginnen gewoon lekker aan kinderen. Ik weet niet of jij wel eens de serie Een Huis Vol hebt gezien van de KRO-NCRV. Ik heb erover gehoord. Angela, de jongen die begint op te kijken van het rapport van Verijn. Ja, nou, dat zijn niet mensen die allemaal vragen stellen bij, kan ik dit wel aan om mijn kinderwens in goede banen te leiden. Nou, die mensen die in die serie zitten, die kunnen dat over het algemeen best goed aan, moet ik zeggen. Ik moet zo lachen. Maar er zijn genoeg mensen bij wie je vragen kan stellen. Ja, ja, precies. Toen ik zelf kinderen kreeg, ook dacht ik ook van, het is eigenlijk gek dat het zomaar kan. Ja, toch? Ja. Dus het is de moeilijkste vak ter wereld, lijkt me goed op. Het is het meest ingewikkelde ter wereld. Ja, ja, ja. En daarover de discussie van vaderschap, dat die voel je met je vriendin en dan zijn we hier nog aan het puzzelen. Zeker. En zo erg kun je dat niet besluiten natuurlijk. Maar ik vind het heel leuk om dat elke avond met de zaal ook te kunnen doen. Niet dat de zaal er zo'n actieve rol in heeft, maar we toetsen gewoon aan elkaar hoe dat gaat. En ik krijg altijd in de foyer weer mensen die net ouder zijn geworden of op het punt zijn ouder te worden of die plannen hebben of juist niet hebben. Ik heb altijd de interessantste gesprekken in de foyer, omdat blijkbaar iedereen op dit punt staat of heeft gestaan, waarin hij die afweging maakt van, ga ik het wel goed doen? Ik ben zelf ook maar een mens met gebreken. Ja, je stiefvader staat centraal in deze voorstelling. Heb je nog contact met hem gehad? Kan dat nog? Nee, ik heb zelf die behoefte ook niet echt, omdat het wel echt een afgesloten periode is van mijn leven qua dat ik niet per se daar nog iets uit te praten heb. Maar het is een gesprek wat we willen voeren. Hij is welkom om een kaartje te kopen. Ja. Verdien ik er ook nog wat aan. Ja, nee, dat is helemaal. Ja, er is de cirkel wel helemaal rond. Ben je benieuwd wat hij ervan vindt? Of interesseert het je helemaal niet? Nou, ik hoop in alle oprechtheid dat het goed met hem gaat. En dat is misschien een beetje een rare boodschap aan het einde van zo'n zwaar gesprek. Maar ik hoop voor de wereld dat het met iedereen goed gaat gaan. En ook met hem. Jouw nieuwe cabaretvoorstelling, Andries Toenroe, gaat dinsdag in première in de Kleine Comedie in Amsterdam. Hij heet Marmer en is daarna door het hele land te zien. Dank hiervoor. Blijf nog even zitten. Ik zie Angela op de telefoon. Frank ook op de telefoon. Zometeen meer over dat rapport over de commissie van Rijn. NPO Radio 1. 1 vandaag. Wat moeten ze bij VDL gaan maken, zegt u? Ja, oké, okay, ik noem nu VDL. Ja, nou ja, ik denk dat ze daar ook even opveren, denk ik ook. En verdieping bij het nieuws. Als u een persoonlijke tijdscapsule zou samenstellen, wat zou u daarin doen? Ja, fotoalbums. Audiofragmenten. Misschien dit interview. Wie weet. Elke dag een factcheck. Tijd voor de conclusie dan. Ja, die vergelijking kunnen we volgens de experts simpelweg niet maken. En daarom beoordelen we de uitspraak van Schimmelpenninck als fictie. Avro Tros met 1 vandaag. Op NPO Radio 1. Elke werkdag. Van 4 tot 5. Wie luistert, weet meer. Ster. Jesus Christ Superstar. De rockmusical van 2024. Laat je overrompelen door een onvervals concertgevoel. De theatertour is nu gestart. Boek snel je kaarten via jesuschristsuperstar.nl. Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro voor maar €9,95 op vitepro.nl. Bij Belisol plaatsen we kozijnen en deuren op maat, want ieder huis is anders. Maar één ding blijft hetzelfde, ons vakwerk. Daarom geven we 20 jaar garantie. Plan nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol. Doorbakken heeft een nieuw recept. Bekende bakfans gaan de strijd aan met elkaar. Bakken maar! Wie laat zich niet afleiden en bakt de sterren van de hemel? Yes. Doorbakken met Irene Moors en Rick Paul van Mulligen is nu te zien op NPO Start. Bij de Nederlandse Kluis weten we dat iedereen dierbare spullen heeft met een bijzonder verhaal, een emotie of herinnering. Ook u heeft dierbare spullen. Of het nu gaat om liefdesbrieven, kostbare familiefoto's of het erfstuk van opa. Uw dierbare spullen verdienen de veiligste plek. Bescherm ze in uw persoonlijke kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. Wil je op vakantie? Of op reis? Fox gaat verder. Zowel in Europa als ver daarbuiten. Boek je reis op fox.nl. Expert in rondreizen. Uw dierbare spullen verdienen de veiligste plek. Huur een kluis op denederlandsekluis.nl. Fox gaat verder. Boek je rondreis op fox.nl. NPO Radio 1. 11 uur. Herman van der Zandt. De term voltooid in voltooid leven suggereert een bepaalde berusting en dat het goed is zo. Dat is ook het hardnekkige beeld dat veel mensen hebben als het gaat over de doodswens van ouderen. Maar dat moet worden bijgesteld. Dat gaan we zo doen met medisch ethicus Margot Zomers. Nu eerst, de commissie van Rijn heeft het rapport naar de veiligheid op de werkvloer bij de publieke omroep gepresenteerd. Daarover meer in het NOS-journaal. Hier is Michel Koenen. Grensoverschrijdend gedrag speelt breed bij de landelijke publieke omroep. En signalen zijn niet voldoende professioneel en doortastend opgepakt door de omroepen en de NPO. Dat staat allemaal in dat rapport van de onderzoekscommissie Gedrag en Cultuur Omroepen, dat nog altijd wordt gepresenteerd. Commissievoorzitter Van Rijn. De commissie is geschrokken van de groep medewerkers die aangeven dat zij te maken hebben gehad met grensoverschrijdend gedrag en ook van de ernst van de beschreven gedragingen. In de vragenlijst geven 3 van de 4 respondenten aan dat ze doelwit waren of getuigen zijn geweest van grensoverschrijdend gedrag. En dat is heel veel. De commissie sprak in totaal met bijna 200 medewerkers van diverse omroepen en ongeveer 2500 medewerkers die vulden een vragenlijst in. In Brussel is een extra EU-top bezig over financiële steun aan Oekraïne. De EU-leiders willen het land de komende 4 jaar 50 miljard euro aan begrotingssteun bieden, deels in giften en deels in leningen. En de extra top is nodig omdat de Hongaarse premier Orbán dwars ligt. De EU-leiders die bespreken nu een compromis, vertelt correspondent Kiesje Hekster. Dat bestaat eruit dat dat bedrag van 50 miljard, wat bedoeld is voor begrotingssteun aan Oekraïne, dus voor salarissen, voor leraren, verpleegkundigen bijvoorbeeld, om de economie draaiende te houden. Dat geld is bedoeld om over 4 jaar over te maken. En het idee is nu dat ze dan ieder jaar tussentijds gaan bekijken hoe staat het met de besteding van dat geld. Maar ook dat gaat Orbán niet ver genoeg. Hij wil dat alle EU-leiders elk jaar opnieuw beslissen over geld aan Oekraïne, maar de rest wil dat niet. Omdat Orbán dan ieder jaar de kans krijgt om nee te zeggen. En Rutte wil dit niet zeggen, maar ik kan me voorstellen dat die andere 26 er langzamerhand wel een beetje gek van worden, van hoe hij de boel traineert. Want ook demissionair premier Rutte is dus op die top. En buiten het Europees Parlement wordt de sfeer intussen grimmiger. Protesterende boeren die hebben eieren gegooid naar gebouwen van de EU. En de straten rond het parlement staan honderden tractoren. Ze zorgen voor een verkeerschaos in de Belgische hoofdstad. De politie heeft het centrum van de Europese wijk in Brussel afgezet. De boeren die voeren actie voor betere prijzen en minder regels vanuit Brussel. Het landbouwbeleid staat formeel niet op de agenda tijdens de top, maar er zal waarschijnlijk wel over worden gesproken. En ook in andere delen van België zijn boeren de straat op gegaan om te protesteren. In Echt Susteren in Limburg zijn tientallen verwaarloosde honden, kippen, katten en paarden van een dierenverzamelaar in beslag genomen. Het gaat in totaal om bijna 150 dieren. Ze zaten in vieze kooien, in een huis, in een schuur. De dieren krijgen medische zorg en de eigenaresse moet dat betalen. De grootste bank van Nederland, ING, heeft een topjaar achter de rug. De bank maakte 7,3 miljard euro winst, dubbele van een jaar eerder. De afgelopen 10 jaar was de winst bij de bank niet zo hoog. In Finland zijn vandaag en morgen grote stakingen. Onder meer scholen en supermarkten zijn dicht en ook het luchtverkeer ligt plat. Vakbonden en actievoerders die staken tegen de strenge bezuinigingen op de arbeidsmarkt die de rechtse regering heeft afgekondigd. In Londen zijn 9 mensen gewond geraakt door een mogelijke zuuraanval. Onder de gewonden is een moeder met haar 2 dochters en 3 politieagenten. Volgens Sky News gooide iemand een bijtende stof op de moeder en kinderen terwijl ze in de auto zaten. Het gezin, de agenten en 2 omstanders die probeerden te helpen werden na de aanval naar het ziekenhuis gebracht. En de Britse politie is nog altijd op zoek naar de verdachte. En op de laatste dag dat de Nederlandse transfermarkt open is, heeft NEC Magnus Matson verkocht aan FC Kopenhagen. De Deen zal daar later vandaag worden gepresenteerd. En NEC ontvangt meer dan 5 miljoen euro voor de Deense smaakmaker van de club uit Nijmegen. FC Twente huurt aanvaller Myron Boadu voor de rest van het seizoen van AS Monaco. De Nederlandse transfermarkt die sluit om middernacht. Dat komt omdat die enorm... Krijgt u nog het weer? Het is droog met flinke zonnige periode. Het is erg zacht met maximaal 9 graden. Vooral aan zee waait het stevig. Vannacht koelt het af naar 1 tot 5 graden. Morgen dan meer bewolking, maar het blijft vrij zacht met maximaal 10 graden. En in het weekend is er weer meer kans op regen. Verkeersinformatie bij de ANWB zit Helene Geest. Er zijn wat problemen in het zuiden van het land. Op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht is een vrachtwagen gekanteld bij Stamperschat. De weg is daar bijna helemaal dicht. De vertraging is een 30 minuten vanaf Roosendaal. Je kunt het beste omrijden bij knooppunt de Stok via Breda over de A58 en de A16. Verder wordt er aan de weg gewerkt op de N261 van Waalwijk naar Tilburg, net voor de aansluiting met de A65. Vanaf Tilburg staat het verkeer daardoor vast. De vertraging is 25 minuten. Nu te zien in Museum Beelden aan Zee. Tom Klaassen, kom kijken naar mijn sculpturen. Tot 1 april, Beelden aan Zee, Den Haag. Had ik jullie al verteld over de OWAT busreizen voor het nieuwe seizoen? Nee, nee. Nou, we gaan naar de allermooiste plekjes in Europa. In een luxe bus en OWAT zorgt voor alles. Ja! Kijk maar op OWAT.nl. En je weet, OWAT? Dat zit goed! Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Je OWAT-reis toch liever omboeken? Geen probleem. Kijk op OWAT.nl. De Nederlandse reisopera brengt de spraakmakende opera Powder Her Face. De moedige hertogin van Argyll gaat de strijd aan met de dubbele moraal van haar tijd. Nu te zien in de theaters. Vliegen of met de auto naar je vakantiebestemming? Kijk op oad.nl. Is gezonder eten jouw goede voornemen? Doe dan mee aan VegaFab. Schrijf je in via vegetariërs.nl en maak kans op mooie prijzen. Portretten, interieurs, enorme stadsgezichten en beeldhouwwerken. Ontdek het indrukwekkende oeuvre van Antonio López, meester van het Spaans realisme. Nu te zien in het Drents Museum. Bestel tickets via drentsmuseum.nl. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen. Profiteer nu van 1000 euro jubileumkorting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar. Toneelgroep Maastricht presenteert 12 topacteurs in het vlijmscherpe familiedrama Augustus Oklahoma. Met onder andere Wendel Jaspers, Ariane Schluter, Anneke Blok en Porgy Fransen. Boek nu op augustusoklahoma.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Herman van der Zand. Welkom terug voor het nieuws. Sprak ik met cabaretier Andries Toenroe over zijn voorstelling Marmer, waarin zijn stiefvader centraal staat. We spelen dit half uur natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. Eén aanwijzing geven we altijd alvast voor een vraag uit de tweede ronde. Die vraag is: zo'n 120 gitaren van welke legendarische gitarist hebben bij elkaar 10 miljoen euro opgebracht? Ja, tegen 11:30 het antwoord op deze vraag. Ja. We gaan nog even naar het Museum voor Beeld en Geluid. NOS-verslaggever Onno Beukers is daar bij de presentatie van het rapport van de commissie Van Rijn over de werkcultuur, grensoverschrijdend gedrag bij de publieke omroeppresentaties achter de rug. Onno, er staat in het rapport ook het een en ander over fysieke intimidatie. Wat zegt Van Rijn daarover? Nou ja, dat meer dan één melding is. Hè. Niet elke melding wordt zonder meer in het rapport opgenomen. Maar fysiek geweld, dat is meermaals gemeld. En daardoor staat dat ook in het rapport. Wat Van Rijn erover zegt, maar dat is misschien nog algemener. Dat hij sowieso geschrokken is dat mensen iets hebben meegemaakt en daar vaak jarenlang nog last van hebben. En dat kun je in het geval van fysiek geweld of vernedering natuurlijk heel goed voorstellen. Er staat een hele slide in het rapport, een hele pagina met eigenlijk alles wat grensoverschrijdend is. Er staat hier ook als laatste pagina voor. En dat is schreeuwcultuur, in gezicht geschreeuwd, enorme stemverheffing. Maar als je verder kijkt, ook inderdaad collega's in het gezicht spugen, collega's aan de arm vastpakken. Maar ook tegenwerken van reïntegratie, kleineren, ondermijnen van reïntegratie. Dat soort dingen. Eigenlijk tegenwerking op allerlei manieren. Ook allerlei seksuele verzoeken. Dat wordt allemaal genoemd in dit rapport. Dat zijn dus ook allemaal meldingen die er zijn geweest. Ja. Hoe dik is het rapport eigenlijk? Nou, ik heb hem nu net onder mijn arm gedrukt gekregen. En het is een mooie metalen band met een plasticje voorop. En dan blader ik even. Dan is het rapport ongeveer 124 pagina's dik. Exclusief de bijlagen, want dat zijn er nog een keer 78. Dus dan kom je op zo'n 200 pagina's ruim. 200 pagina's dik rapport wat er hier nu voor me ligt. Ja, genoeg om door te nemen in ieder geval. Als er nog wat in staat, dan horen we het graag van je, Onno. Angela de Jonge, Frenk van der Linden zijn hier blijven zitten na het mediaforum. Zijn volop op de telefoon bezig. Ik begrijp, Angela, dat jij op de site van de Volkskrant dat daar ook nog wat meer staat dan in het rapport alleen? Nou ja, daar werd in ieder geval gerept over dat er bij de Wereld Draait Door dus echt fysiek ook geïntimideerd werd. Dat mensen naar hun keel werden gegrepen. Dat mensen over de tafel werden getrokken. Dus tegen de grond werden gewerkt. Het programma, de Volkskrant noemde net het programma erbij. Ik zit in het rapport heb ik het nog niet zo 1, 2, 3 kunnen vinden. Maar zoals je al hoorde van de collega van de NOS, is het een nogal dik rapport waarbij het erg zoeken is. Ja, en toch ook seksueel grensoverschrijdend gedrag op de redactievloer van de Wereld Draait Door. Ja, dan wordt er gesproken over ongelijkwaardige relaties. Ja, en mannelijke leidinggevenden die met vrouwelijke collega's naar bed gingen. En dat als die relaties uitgingen, de lager geplaatsten niet meer welkom waren op de redactievloer. Ja, Frank, even op de hoofdpunten die we nu allemaal gehad hebben. Wat is jouw reactie? Nou ja, wie, wat, waar, waarom, hoe, namen. Hè? Kijk, de termen die staan als, er niet in, hè? Nee, kijk, bij de keelgrijpen, bespugen, al die dingen meer. Afschuwelijk, moet niet, punt. Maar voorzichtig met conclusies. Want zelfs als het bij De Wereld Draait Door gebeurd is, daar zijn veel meer mensen natuurlijk aanwezig geweest dan Matthijs van Nieuwkerk. Dus ik wil eigenlijk voorzichtig zijn. Ik zou zeggen, mensen zijn schuldig als dat bewezen daarom is. Daarom zei ik ook De Wereld Draait Door. Hè? Ja. Matthijs van Nieuwkerk, ik zei de weer op de vloer bij De Wereld Draait Door. Ja, dus ik zou zeggen, eerst moeten we meer weten voordat je daar echt een oordeel over kan vellen. Eén ding wil ik er nog wel aan toevoegen. Als ik dit zo hoor over dat rapport, dan is dat natuurlijk koren op de molen van Wilders. We zitten midden in een formatie. Hij staat centraal. Hij wil, als het even kan, heel sum zo'n beetje liquideren. Net zoals kunst en cultuur eigenlijk niks meer moet krijgen. En dat maakt de timing van dit rapport natuurlijk wel heel brisant. Hij zal daar op zijn eigen politieke manier blij mee zijn. Maar hoe leuk het ook is om Wilders te bashen. Het is toch het allerbelangrijkste dat dit soort dingen excessen boven water komen. Om te voorkomen dat dit in de toekomst nog gaat gebeuren. Volledig. Het staat ook voorop. Frank, jij zegt net van we moeten er uiterst voorzichtig mee zijn, want we weten het niet. Er is nu onderzoek gedaan, meer dan een jaar. Er zijn 1500 mensen gehoord. Er is een enquête gehouden onder 2500 mensen. Ik neem toch aan dat we nu wel serieus kunnen nemen dat daar wat aan de hand was. Nee, dat is volledig. Maar deze verwijten, die fysieke verwijten, wil ik ook nog wel weten. Wie dan, wanneer, hoe. Hè? Okay. Maar er is dus weggekeken. Mensen wisten dit. De term voltooid leven suggereert een rijk en gelukkig leven en een afgewogen keuze om dit te beëindigen. Maar het beeld klopt vaak niet met de praktijk. Stelt Margot Zomers, een medische ethicus, promoveerde deze week op dat thema voltooid leven. Van harte welkom. Ja. Je stelt je dan voor een hoogbejaarde dame met een vol en gelukkig leven die dan uiteindelijk zegt het is genoeg geweest, pakt een pil, stapt uit het leven. Is dat de werkelijkheid? In veel gevallen denk ik dat dat een te positief beeld is inderdaad van de werkelijkheid. Wij hebben mensen onderzocht die nu daadwerkelijk met zo'n doodswens te maken hebben. En wat we daar zien is dat er eigenlijk bij deze mensen allerlei problemen schuilgaan achter de doodswens. Dat deze mensen ook lang niet allemaal het pad naar levensbeëindiging willen bewandelen. Want het hebben van een doodswens is nog wel weer wat anders dan ook het hebben van een wens tot levensbeëindiging. En dat deze mensen eigenlijk ook best wel een beetje worstelen met hun doodswens. En dus daar ook gemengde tegenstrijdige gevoelens soms over hebben. Hoe komen wij dan aan dat mythische beeld eigenlijk van iemand op leeftijd die zegt het is mooi geweest? Ik heb geen onderzoek gedaan naar hoe dat beeld is ontstaan. Maar ik kan er wel over nadenken. En ik denk wat wel een rol zou kunnen spelen is dat de mensen die wel op de barricade gaan staan om bijvoorbeeld stervenshulp, dat er een regeling komt voor stervenshulp voor deze mensen. Die veel in de media komen misschien al? Ja, bijvoorbeeld. Dat toch vaak mensen zijn die nu niet met zo'n doodswens te maken hebben, maar meer als dan nadenken. En als ik in die en die situatie kom, dan zou ik graag mijn leven willen beëindigen. En dat wellicht ook wel een beetje geromantiseerd wordt. In die zin dat er dan een verhaal bijvoorbeeld wordt geschreven. Waar misschien niet alle kanten belicht worden. Zoals misschien lijden wat er ook schuil gaat achter die doodswens. En zoals dat niet misschien wordt belicht ook met wat voor twijfels of onzekerheden die persoon te maken ook heeft. Ja. U heeft onderzoek gedaan. 30.000 mensen heeft u in ieder geval een vragenlijst gestuurd. Was het ook allemaal een welkom onderwerp voor iedereen? Was het makkelijk om antwoorden van mensen te krijgen? Omdat het toch een gevoelig onderwerp is? Ja, een gevoelig onderwerp zeker. Er hebben uiteindelijk meer dan van die ruim 30.000 mensen hebben uiteindelijk ruim 20.000 gereageerd. Wat best een redelijke respons is. Wij hebben niet van deze mensen teruggehoord hoe zij het vonden om de vragenlijst in te vullen. Maar we hebben wel heel veel voorzorgsmaatregelen genomen om te zorgen dat het onderwerp goed werd ingeleid. Dat het heel duidelijk was van u. Het is volledig vrijwillig om hier aan mee te doen. En ook aan het eind van de vragenlijst mensen verwezen naar eventuele hulplijnen. En daarnaast hebben we ook gesproken met de organisatie 113. Zelfmoordpreventie. Om met hen te bespreken, de vragen te bespreken die we wilden voorleggen of daar gevaar in schuilt. Want wat waren dat voor vragen? Nou, dat waren dan vragen om die doodswens die mensen aangaven, ja, nader in beeld te brengen. Dus, wat zou nou de beste manier zijn waarop uw doodswens omschreven kan worden? Is dat bijvoorbeeld een wens? Sommige mensen beschrijven het als een wens om niet meer wakker te worden. Iemand anders schrijft ik vind mijn huidige situatie onleefbaar. Iemand anders zegt, ik heb echt een wens tot levensbeëindiging, om dat zelf het heft in eigen hand te nemen. Maar ook om te kijken van hoe vaak denkt iemand eraan. Is er ook een wens tot leven en hoe wisselen die elkaar af? Echt om die. Heeft iemand echt concrete stappen ondernomen? Ja. Dan naar de resultaten. U onderscheidt eigenlijk twee groepen, vooral ouderen. Hè? Met allebei misschien wel een doodswens, maar dit zit anders in elkaar. Even kijken wat ze. Nou, ze hebben op hoge leeftijd, met mensen die op hoge leeftijd, ja. De relatief oudere ouderen. Ja, ja, ja. En de wat jongeren. Ja. Hoe zitten die verschillen in elkaar? Nou, het beeld is ook vaak dat het gaat om veelal echt wel de echt de oudste ouderen, zeg maar. Terwijl wij in ons onderzoek hebben gevonden, in dat grote vragenlijstonderzoek, dat volgens mij ruim 3/4 onder de 75 jaar was. We hebben een onderzoeksgroep gehad van 55 plus. Dus nou, tussen de 55 en 75 jaar. Dus een grote groep die met zo'n doodswens te maken heeft, is eigenlijk onder de 75 jaar. Ja. En hoe uit die wens zich dan? Wat zien zij voor zich? We hebben die groep inderdaad, die doodswens, verder opgesplitst. En ja. Dan zien we dat een groot deel van de mensen aangeeft van ik zou het liefst morgen niet meer wakker worden, of ik zou graag willen dat mij plots een natuurlijke dood overkomt. Meer, een stuk meer dan dat mensen zeggen van ik wil echt actieve stappen naar levensbeëindiging ondernemen. Ja. En daar zitten dus ook mensen bij die eigenlijk al hun leven lang een wens hebben om om dood te gaan, maar niet om zelf dan het heft in eigen hand te nemen. Ja, we hebben inderdaad gezien dat het was ongeveer 1/5 van de groep aangaf van, nou, ik heb eigenlijk al gedurende mijn hele leven een doodswens. En die groep hebben we ook nader, als een soort substudie nog weer nader onderzocht, omdat het zo'n opvallende bevinding was. En wat vind je dan? Wat we daar vonden ten opzichte van de groep die het meer aan het einde van het leven heeft ontwikkeld. Bij deze mensen zagen wij dat zij aangaven van, wij kijken eigenlijk niet zo terug op zo'n heel mooi leven. En zij rapporteerden eigenlijk ook vaker bijvoorbeeld trauma in het verleden. Toch een wat negatievere terugblik op het verleden. Terwijl de mensen die nu meer dat aan het einde van hun leven ontwikkelden, die noemden juist vaker dat ze met rouwervaringen, verlieservaringen te maken hadden, die voor hun een versterkende factor waren in de doodswens. Bijvoorbeeld dat je levenslang een partner hebt die net is overleden. Ja, precies. Ja. En dat je dan denkt, ja, dan hoeft het voor mij ook een stuk minder dan eerst. Ja, inderdaad. Ja. Is er nog onderscheid te maken in waar mensen wonen, sociale klasse, of ze kinderen hebben of niet? Wat we op dat gebied hebben gezien, als we kijken naar dat soort karakteristieken, is dat het eigenlijk een heel gevarieerde groep is. Dus waar denk ik ook wel een beetje het beeld heerst dat het iets meer De wens is van mensen met een hoger opleidingsniveau, hoger sociale klasse, hebben we eigenlijk gezien dat het dat heel verspreid is. Dus en ook mensen met kinderen, zonder kinderen, mannen, vrouwen, verschillende leeftijden. Dus dat het echt een veelvormiger, gevarieerder beeld is dan het toch te eenzijdige beeld wat wordt geschetst. Het is een moeilijk onderwerp. Heeft u de indruk dat mensen erover durven te praten met hun naasten, met hun familie misschien? Uit het onderzoek bleek dat ik dacht dat het ongeveer 2/5 was die aangeeft dat ze eigenlijk niet communiceren over hun doodswens. En wat we bijvoorbeeld in interviewonderzoek hebben gevonden, is dat deze mensen vertelden van dat ze het wel eens in hun omgeving probeerden te bespreken, maar dat ze ook stuiten op dat mensen daar soms geprikkeld op reageerden, of het ook bagatelliseren, of aangaven van dat diegene ondankbaar was. Dus dat mensen dan ook zich niet gehoord voelden. ja, zich niet gehoord voelden en dachten van, ja, ik wil de stemming niet bederven, dus ik ga het er maar niet meer over hebben. Maar het kan ook iets zijn dat op de achtergrond sluimert en dat af en toe naar boven komt en dan weer even weg is? Zeker, ja. We hebben echt bij een heel groot deel van de respondenten die gaven aan dat het soms de wens om dood te zijn voorop staat, terwijl op andere momenten de wens om te leven voorop staat. En dat kan zelfs in een week afwisselen. Ja. Ik krijg ook reacties via de Radio 1-app. Arnolda zegt, juist de doodswens van veel ouderen, zoals mijn moeder is, omdat ze eenzaam was. Uitgekakt door de maatschappij, geen thuiszorg enzovoort. Dat het eigenlijk door de maatschappij komt dat je op een zijspoor wordt gezet. Vindt u dat ook in uw onderzoek terug? In mijn onderzoek vind ik zeker terug dat mensen noemen als versterkende factor voor hun doodswens dat zij bijvoorbeeld eenzaam zijn. Goed of contact missen met hun kinderen of kleinkinderen. Sociaal geïsoleerd zijn. Dus dat vind ik zeker terug. En dat mensen ook werkelijk die behoefte uiten om erkend te worden in hun gevoelens, om goede gesprekken te hebben met andere mensen hierover. Dus ik denk zeker dat verbinding met andere mensen, verbinding met de samenleving echt heel belangrijk is. En dat is met name, dat hebben we ook gezien in het onderzoek waar we mensen over de langere tijd volgden met zo'n doodswens. Dat een doodswens ook kon afnemen en zelfs helemaal kon verdwijnen op het moment dat een nieuwe verbinding tot stand kwam. Bijvoorbeeld nieuwe relaties werden aangegaan. Want dat zal dan ongetwijfeld een van uw aanbevelingen zijn. Want het onderzoek is begonnen op verzoek van toenmalig minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge, die beleid wil maken rondom voltooid leven. Verbindingen aangaan, zegt u, dat is dan een van de aanbevelingen? Ik denk dat daar zeker een mogelijkheid tot oplossing ligt. Dat we in een zorgzame samenleving naar elkaar omkijken, zeker weten. En een heel belangrijke aanbeveling van mijn onderzoek is dat toch wel die focus die heel erg rondom dit thema op die stervenshulp ligt, dat die focus meer verplaatst moet worden naar toch ook hulp bij leven, om mensen met de problemen te helpen waar ze mee hebben. En dan hebben we het niet alleen over eenzaamheid. We hebben ook gezien dat mensen moeite hadden met toenemend afhankelijk worden, het gevoel anderen tot last te zijn, piekeren, soms financiële problemen. Dus dat dat die focus echt wel verlegd moet worden. Ja, begeleiden, helpen en het vooral het bespreekbaar maken natuurlijk. Ja, ook. Bespreekbaar maken is daar denk ik ook zeker onderdeel van de oplossing. Ja. Margot Zomers, dank u wel. Medisch ethicus bij het UMC Utrecht. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. In de Nationale Nieuwsquiz van Spraakmakers gaan we op zoek naar de nieuwskenner van de week. En we spelen vandaag met Simon Kamferman. Goedemorgen. Goedemorgen. Van harte welkom. De hoogste score van gisteren was 66 punten. Neergezet door Maarten Jan van Nuenen uit Nijmegen. Daar moet u overheen gaan in ieder geval. En als u thuis denkt, daar wil ik ook wel overheen. Dat kan. Meld u zich aan. We zoeken nog een kandidaat voor aanstaande maandag. Dus wacht niet als u ook nieuwskenner van de week wil worden. Maar dan is het pas voor volgende week. 66 punten, gaat dat lukken? Ja, ik hoop het. Ja. Ik heb het gehoord gisteren. Het wordt pittig, maar het gaat zien. Hij had 11 goed in de eerste ronde. Dat was een record. Dat is flink, ja. Ja. Eerste ronde, een aantal vragen waarmee punten te verdienen zijn, heeft u nodig om in de tweede ronde ook nog meer te scoren. We gaan beginnen met de quiz. Veel succes. Het gaat hard overigens met de inflatie, ik zeg het maar even. Het leven in Nederland is weer duurder geworden. Eten, drinken, alcohol en tabak waren afgelopen maand ruim 4% duurder dan een jaar geleden. En dat terwijl de inflatie juist aan het dalen was. Vorige maand in december steeg de inflatie minder. Het was toen ruim 1%. Ook in de supermarkt moet je behoorlijk krom liggen. Staat tegenover dat energie weer goedkoper is. De Europese Centrale Bank stuurt voor de hele eurozone op een gemiddelde inflatie van zo'n 2%. Leven wordt weer duurder helaas. De inflatie in januari liep op tot hoeveel procent? 3,2. Dat is goed. Wat werd op 1 januari opgeheven, wordt gezien als de belangrijkste reden voor de stijging van de inflatie? Pas. Is het prijsplafond. Als je de energiekosten niet meerekent, dan steeg de inflatie namelijk bijna niet. Vraag 3. Luister even hiernaar. Er is een belangrijke Europese top over geld voor Oekraïne. En op hetzelfde moment is er een groot protest van Belgische boeren in de stad. Ja, die landbouwers die willen vandaag dus met hun grote betoging Brussel en omgeving een lam leggen. Formeel staat het niet op de agenda. Want de EU-top in Brussel gaat eigenlijk alleen over Oekraïne. In Brussel is vandaag een extra Europese top dus om te praten over begrotingssteun voor Oekraïne. De komende 4 jaar. Er dreigt een clash met de premier van welk land? Hongarije. Ja, Viktor Orbán wil pas akkoord gaan als hij elk jaar die steun kan stopzetten. Om hoeveel miljard euro aan jaarlijkse steun gaat het? 50 miljard. 50 miljard is goed. Vraag 5 dan, we laten u een fragment horen. Wie is er hier aan het woord? We had discussions internally about whether we should build a kids version of Instagram. We haven't actually moved forward with that and we currently have no plans to do so. Wie is dit? Mark Zuckerberg. Is het de oprichter van Facebook bij de Amerikaanse Senaat. Een vervolgvraag. 1 punt, een makkelijke vraag. 2 punten, een moeilijke. Doe maar makkelijk. Makkelijke vraag. Hij bood zijn opvallende excuses aan voor de mentale schade. Bij welke groep gebruikers? Kinderen. Ja, kinderen of jongeren. Dat is goed. Hij getuigde samen met de CEO's van X, Snap, TikTok en Discord. Bij de volgende vraag maximaal 4 punten erbij. Hints over een onderwerp uit het nieuws. De vraag is, wat bedoelen we? Het gaat om 1 term. Als u het denkt te weten, zegt u stop. 4. Ik was bijna nog verder geruïneerd. Stop. Het pand in Rotterdam. Het pand in Rotterdam. Ik ga de andere hints voorlezen. Het leek anders een grote teleurstelling voor reizigers te worden. Ik behoor nog steeds tot de 7 nieuwe wereldwonderen. En de regering in Peru is de demonstranten op mijn flanken tegemoet gekomen. Klinkt niet als Rotterdam, hè? Nee, zeg dat. Het is Machu Picchu, de oude ruïnestad van de Inca's in het Andesgebergte. Het was een tijd lang dicht door demonstranten die boos waren omdat de kaartverkoop werd geprivatiseerd. Het is een van de 7 wereldwonderen, 7 nieuwe wereldwonderen. En ging weer open naar toezeggingen van de regering. Het aantal punten in de eerste ronde is 5. U moet 14 vragen goed hebben in de tweede ronde om er overheen te gaan. We gaan beginnen. Veel succes. De Nationale Nieuwsquiz. In welke Europese hoofdstad zijn zo'n 1000 tractoren de weg opgegaan? Brussel. Goed. Het kabinet heeft het belang van welke VN-hulporganisatie nogmaals onderstreept? Pas. UNRWA. De totale winst van welke bank over 2023 kwam uit op 7,3 miljard? ING. Goed. Wie is de naamgever van het rapport over de werkcultuur bij de NPO dat vandaag is uitgekomen? Martin van Rijn. Is goed. 120 gitaren van welke legendarische gitarist hebben 10 miljoen euro opgebracht? Mark Knopfler. Is goed. In welk land wordt vandaag massaal gestaakt op de vliegvelden? Duitsland. Is goed. Verkoop van welke speelgoedwinkelketen ketst op het laatste moment af bij moederbedrijf Blokker? Bart Smit. Intertoys. Welke taxi-app krijgt een boete van 10 miljoen euro voor het overtreden van privacyregels? Uber. Is goed. Universal Music dreigt muziek van welk social media platform af te halen? TikTok. In welk Noord-Hollands dorp zijn 10 woningen ontruimd na een brand? Kogenzaan. Is goed. Hoe heet het Duitse speelgoedpoppetjesmerk dat deze week 50 jaar bestaat? Playmobil. Welk automerk heeft de best verkochte auto ter wereld? Tesla. Dat is ook nog goed. Eens even kijken. Even kijken of we in de buurt komen van die score. Het moesten er 14 zijn. Het zijn er 10 geworden. Nou, dat is wel netjes. Helemaal niet slecht. 5 is helemaal niet gek. Dat zegt Andries ook al. 5 keer 10 is 50 punten. Dat haalt u net niet. Een fles wijn of een fles olijfolie kunt u wel uitzoeken. Simon Kamferman, dank dat u er was. Helemaal goed. En de score van gisteren blijft staan. Hè. 66 punten neergezet door Maarten-Jan van Nuenen uit Nijmegen. Andries Toenroer, ik ga je bedanken. Spraakmaker van de dag. Margot Zomers ook, dank dat u er was. En Sven Kokkelman komt er zo aan. Sven op 1. Sven, wie heb je? Goedemorgen, Herman. De man die veel ervaring heeft het doen van onderzoeken. Natuurlijk van belang op de dag van de commissie van Rijn. Maar hij houdt zich tegenwoordig bezig met de spreidingswet en met innovatie. Ik ga praten met Jeroen Dijsselbloem. Hij is de burgemeester van Eindhoven. Binnenkort Lampengat in Sven op 1. Heel goed. Dank Sven. Morgen zijn we natuurlijk weer in Spraakmakers te weer. En dan is uw gastheer Carl Johan de Zwart. Fijne dag. Dit was een programma van KRO-NCRV.